NPO Radio 1. Het NOS-journaal. 78% van de Nederlanders die bloed doneren heeft inmiddels een coronabesmetting doorgemaakt, meldt bloedbank Sanquin. Bij de vorige meting, afgelopen februari, had nog maar 34% een infectie gehad. Volgens deskundigen hebben veel mensen nu enige immuniteit en kan dat voorkomen dat mensen ernstige gevolgen ondervinden van een corona-infectie. De chef van de VN-atoomwaakhond IAEA is op weg naar Oekraïne voor spoedoverleg over de kerncentrale Zaporizhia. De topman wil in Kiev opnieuw pleiten voor een veiligheidszone rond de kerncentrale die bezet is door Russische soldaten. Vanwege de vele besmettingsgevallen van vogelgriep gaat in het hele land weer een ophokplicht gelden voor pluimvee en andere vogelsoorten. Niet alleen commerciële houders moeten pluimvee binnenhouden, maar ook de hobbyhouders. En asielzoekers in de noodopvang in Goes zijn boos over de leefomstandigheden, meldt Omroep Zeeland. Sommige asielzoekers verblijven al maanden in de Zeelandhallen en klagen over kou, ongedierte en vieze sanitaire voorzieningen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Hans van der Steeg. Ja, goedenavond, hartelijk welkom. We hebben weer een avond vol nieuws en vol sport voor u. Ja, de schaakwereld staat op zijn kop, zult u misschien mee hebben gekregen, door vermeend bedrog van een van de topspelers. En verder hebben we natuurlijk het Champions League voetbal wat we volgen. Gesprek met oud-judoka Henk Grol. En het is de avond van ouders en kinderen. We hebben een vader en een zoon die bij de reddingsbrigade actief zijn, naar aanleiding van een nieuwe tv-serie over dit bijzondere werk. En ook zijn te gast zangeres en musicalster Noorleila Karim en haar zoon Jay, die ook dit vak heeft gekozen. En er wordt gevoetbald. Een hele rits wedstrijden in de Champions League. En Chris Wobbe kijkt ze allemaal vanavond, of niet, Chris? Ja, heerlijk. Er zijn er al twee bezig. Die bevinden zich allebei in de slotfase. Het is Red Bull Salzburg tegen Zagreb. Natuurlijk, Dynamo Zagreb 1-0. De tussenstand in minuut 87. En razendbalsport Leipzig tegen Celtic 3-1. En Leipzig maakt net een prachtdoelpunt. De lange bal van achteruit. In één keer doorgetikt bij de tweede paal. En vervolgens weer erin gesloft. Wat dat betreft doen de Duitsers goede zaken. Staan dus voor met 3-1. Maar het hoofdmenu vanaf 9 uur. Chelsea-Milan bij Chelsea. Zie je helaas op de bank. Bij Milan Dest gewoon startend als rechtsachter. En de arbitrage is Nederlands. Danny Makkelie geassisteerd door Hessen Steegstra en Jan de Vries. Dennis Hichler is de VAR. En het is natuurlijk een grote wedstrijd. Chelsea zit in zwaar weer. Heeft nog niet gewonnen in de Champions League. En Milan zit daar op rozen. Dan blijven we in Engeland. Want City speelt vanavond tegen Kopenhagen. City, Nathan Ake, starten nog tegen Manchester United. Je weet al, die veegpartij in de Premier League tegen United. 6-3. Toen startte AK wel, nu start hij op de bank. En bij Kopenhagen is het Kevin Dix die ook start als rechtervleugelverdediger. Ajax-huurling Mo Darami, blij dat hij in Kopenhagen zit. Die start ook links voor bij Kopenhagen. Dan gaan we naar Zuid-Spanje. Sevilla tegen Dortmund. Karim Rekik voetbalt voor Sevilla, maar is helaas geblesseerd aan de rug. Daniel Malen start op de bank bij Dortmund. En tot slot Juve neemt het thuis op tegen Maccabi. Haifa natuurlijk van Charon Thierry. En die scoorde tegen Paris Saint-Germain al een doelpunt. En nu start hij weer als aanvoerder en centraal aanvallende middenvelder. Overigens zijn ze bij Barcelona niet zo'n fan van Paul van Boekel. Want gisteren speelde Barcelona tegen Inter Milaan. Inter stond voor. En toen maakte Denzel Dumfries in de slotfase. Die speelt ook voor Inter Hens. Dat werd niet waargenomen door van Boekel. Tot grote woede van Barcelona. En ook een mooi berichtje uit Madrid, Real Madrid. Natuurlijk de winnaar van de Champions League afgelopen seizoen voor de 14e keer. Speelt er tegen Shakhtar Donetsk, natuurlijk de ploeg uit Oekraïne. En bij Real start André Lunin. En dat is een Oekraïense doelman voor het eerst in de Champions League voor Real. Tegen een Oekraïense ploeg Shakhtar. Gaan wij praten over olie. Want OPEC, het oliekartel van verschillende landen, heeft besloten om de olieproductie fors te verlagen. Hebben zij vandaag bekendgemaakt. Ik ga erover praten met Jillis van den Beukel, energie-expert. Goedenavond. Goedenavond. Eerst maar eens even over wat voor productieverlaging hebben we het. Want het is een fors, hè? Ja, 2 miljoen vaten per dag is eigenlijk heel fors. Nou zal het in de praktijk wat minder zijn, omdat de kleinere OPEC-landen niet helemaal meer aan hun quotum toekwamen de laatste tijd. Dus het zal vooral Saudi-Arabië zelf zijn, de Emiraten, Kuwait. Maar ook als het maar 1 miljoen vaten per dag is, is het een hele forse productievermindering. En dan grijpt dat per direct aan op de olieprijs? Hebben we dat ook gezien vandaag? Afgelopen dagen eigenlijk al, want de markten zagen dat aankomen. Dus zeg in een dag of vijf is de prijs gestegen van nou zo rond de 85 naar rond de $93 per vat. Niet dramatisch, maar toch wel een aardige stijging. En dan is altijd de vraag waarom dit besluit, waarom nu? En ook nog even voor mensen die denken, waar is Rusland? Die zit hier ook bij, hè? Ja, Rusland die zit er ook bij, OPEC+. Misschien niet altijd officieel aan tafel, maar in de praktijk wel. Goed, we hebben ook contact met Paul van Zijls. U bent van United Consumers, een consumentencollectief. Goedenavond. Hallo. Ja, want dat zijn natuurlijk de landen die dat dan besluiten over de olieproductie. Maar ik denk meteen van, what's in it for me als gewone man? Die aan de pomp staat te tanken. Ja, nou, er is niet zoveel in. Want als het aanbod beperkt wordt, dan is het economisch principe dat bij gelijke vraag de prijs stijgt. En dat zul je ook aan de pomp zien. En nou kan het zijn dat de prijs misschien niet verder stijgt aan de pomp. Maar dat betekent ook dat er, als die niet zou stijgen, dat die anders verder gedaald was. Mm-hmm. Maar je ziet nu al dat oliemaatschappijen gestopt zijn met de daling die was ingezet. En de pompprijs daalde ongeveer een paar tiende cent per dag. Maar je ziet nu dat inmiddels al omgedraaid is naar een stijging van een paar tiende per dag. Dus ja, dat is geen goed teken. Nee, dat is geen goed teken. Ook in tijden van inflatie natuurlijk niet. Als ook de brandstofprijzen mee gaan doen met prijsstijgingen. Ja, nou, de brandstofprijzen hebben wel een beetje meegeholpen met de inflatie. Zeker, ja. Geluk bij een ongeluk is dat er een enorme belastingdruk op fossiele brandstoffen zit. En dat heeft een dempend effect. Want een deel wat gevoelig is voor prijsstijgingen is maar een klein deel van de prijs, ongeveer een derde. Uh-huh. Dus ja, als de olieprijs zou verdubbelen en daarmee de pompprijs zou verdubbelen, bij wijze van spreken, tenminste het werkelijke benzinedeel, dan is dat maar een klein deel gelukkig. Maar goed, we zitten nog steeds met enorme prijzen. Als je daar die 17 cent accijnsverlaging bij optelt, ja, dan kom je dik boven de 2 euro uit. Ja, dat blijft heel veel geld voor liter benzine. Meneer Van den Beukel, meneer Van Zijls, die zegt, ja, bij gelijkblijvende vraag leidt dat natuurlijk tot een verhoging. Maar blijft die vraag gelijk? Of wordt dit productieplafond juist ook verlaagd omdat men verminderde vraag gaat verwachten de komende periode? Nou, de officiële reden van OPEC Plus is inderdaad dat ze bang zijn voor een recessie, lagere vraag en dan met name in China. Maar het lijkt toch ook wel erop dat het niet alleen maar economische redenen zijn die hiermee spelen, maar ook politieke. Leg eens uit. Nou, dat dit toch een beetje gezien moet worden als steun aan Rusland. En ja, dat OPEC in het algemeen geen fan is van het plan wat er aankomt van de G7 en de EU om een prijsplafond voor Russische olie in te stellen. Ze hebben toch een beetje, als dat de Russen kan overkomen, wie is de volgende? Oké, kiezen ze daarmee, meneer Van den Beukel, kiest de OPEC, zou je kunnen zeggen, dan de kant van Rusland in dit verhaal? Ja, want laten we zeggen, de OPEC Plus kiest een beetje de kant van Rusland. Ja, ook omdat Rusland erbij hoort. Een beetje parallele belangen heeft. En het is met name Amerika. Ja, dan denk ik toch ook wel de EU die hier echt niet blij mee is. Amerika met name vanwege de verkiezingen die eraan komen. Ja, en de EU, wij hebben al zulke hoge energieprijzen. Maar is dat dan omdat Rusland zoveel macht heeft in die OPEC Plus? Of is dat dat al die andere olieproducerende landen het daarin echt eens zijn met Rusland? Ja, ik denk dat wij in het Westen wel eens een beetje onderschatten dat ja, de rest van de wereld niet zo meegaat met het Westen en Europa en de VS in dit conflict met Rusland, ja. Meneer Van Zijls, u bent van een consumentencollectief. Kunnen we als consumenten wat? Of kunnen we slechts aan de zijlijn constateren wat er gebeurt? Enerzijds het laatste. Natuurlijk kun je altijd proberen goedkoper te tanken dan de gemiddelde consument doet. Wij als collectief proberen dat te doen, de korting af te dingen. Maar je kunt ook gewoon kijken waar het goedkoop tanken is. En een feit is bijvoorbeeld dat op snelwegen andere prijzen gehanteerd worden dan bij een tankstation in de middle of nowhere, om even populair te zijn. Maar in die zin is dat een relatieve invloed, hè? Want eigenlijk staan we erbij en kijken we ernaar, toch? Ja, wij als consument, maar misschien nog breder gezien, wij als Nederland zijn maar een speldenknopje in het mondiale stel van vraag en aanbod en prijsbepaling als het gaat om ruwe olie, maar ook om energie. Ja. Geldt dat, meneer Van den Beukel, ook voor het grotere verhaal dat het Westen erbij staat en slechts constateert wat er gebeurt? Of kunnen die een sterkere reactie formuleren op dit besluit? Nou, traditioneel kon Amerika veel invloed uitoefenen op Saoedi-Arabië. Maar ja, die band is toch wel wat minder goed geworden dan dat hij in het verleden was. Ja, en verder kunnen voorraden worden aangesproken. Maar ja, dat gebeurt in de Amerika al een tijdje, ja. De strategische voorraden. Ja, en die zijn eigenlijk nu op een heel laag niveau aangeland. Daar kun je niet mee door blijven gaan. Goed, hartelijk dank aan u beiden. Paul van Selms van United Consumers en Jilis van de Beukel, energie-expert. Dan gaan we naar iets heel anders, namelijk een nieuw hoofdstuk in de schaakrel rond grootmeester Hans Niemann en de wereldkampioen Magnus Carlsen. Want uit onderzoek van schaakwebsite chess.com blijkt dat Niemann in meer dan 100 online wedstrijden zou hebben vals gespeeld. Peter Dogger, journalist bij chess.com, goedenavond. Goedenavond. Ja, want er was natuurlijk al lang dat verhaal. Carlsen komt Niemann beschuldigen in een fysieke partij. Daar gaan we het straks nog wel even over hebben. Maar dit gaat dus over het online schaken. En nou zou hij meer dan 100 keer hebben vals gespeeld. Zeggen jullie, zeg ik maar even, chess.com. Waarop is die mening gebaseerd? Op een uitvoerig onderzoek dat ons Fair Play team heeft gedaan in de afgelopen weken. Voornamelijk na de uitlatingen van Niemann in een interview begin september. Maar gebaseerd natuurlijk op cijfers die we al langer van hem hadden. Want ja, het gaat om valsspelen van hem tussen 2015 en 2020. En we hebben zoveel statistische vreemdheden ontdekt eigenlijk, dat wij het eigenlijk wel weten. En even voor mij als eenvoudig mens. Je kijkt naar wat voor zetten die doet, en als die heel vaak de beste zetten uit de computer zijn, dan wordt het verdacht? Ja, dat is simpel gezegd wel het verhaal. Hoewel, er komt wel een stuk meer bij kijken. Zeker omdat tegenwoordig, kijk, dat weten die spelers natuurlijk ook wel. En inmiddels merken we dat, dat komt niet zo heel veel meer voor, dat iemand alleen maar de beste zetten doet. Maar want grootmeesters van zijn niveau, die hebben ook maar 1 of 2 keer per partij nodig om een tip van een computer te krijgen. En dan zijn ze al ontzettend sterk. Veel sterker dan ze normaal zijn. Zouden ze dus misschien soms vals kunnen spelen in de partij, maar niet de hele partij. En desondanks merken wij dan toch over een structureel aantal partijen dat ze gewoon hoger spelen dan hun eigen niveau is. Maar Peter, moet ik me dan voorstellen dat ze spelen een online wedstrijd, online game. Dat ze een computer ernaast hebben staan die de partij mee bekijkt en die dan een goede zet voorstelt? Ja. Of hoe ziet het plaatje er precies uit? Ja, daar komt het wel op neer, ja. Daar komt het wel op neer. Maar hoe precies, dat kan op verschillende manieren. Online, je kunt bijvoorbeeld in een andere browser kun je een engine, zoals we dat noemen, laten meedraaien. Theoretisch in gewoon schaakoptoernooien kun je ook je eigen mobiel gebruiken. Want mobieltjes van tegenwoordig, het schaakprogramma daarop is al sterker dan Deep Blue van IBM, dat in 1997 van Kasparov won. Ja. Dus zelfs met een mobieltje kun je al een heel eind komen. Oké. En nu is het natuurlijk een behoorlijke steen in de vijver, kan ik me voorstellen, zo'n onderzoek. Hoe wordt daarop gereageerd? Wat zie je zoal voorbij komen aan reacties? Wisselend, maar voornamelijk wel positief. Het grootste pluspunt volgens een aantal online kenners is mensen die online hebben gereageerd, maar een aantal sterke spelers en commentatoren die geven eigenlijk aan dat het wat wij dus voor het eerst eigenlijk hebben gedaan is een beetje een kijkje in de keuken hebben gegeven van hoe wij dit überhaupt aanpakken. Hoe wij met statistisch materiaal omgaan. Hoe wij schakers vinden die vals spelen. En dat we daar nu wat meer openheid van zaken in hebben gegeven wordt heel erg gewaardeerd. Maar tegelijkertijd, wat jullie in de inleiding al zeiden, in hoeverre dit iets zegt over Niemanns online partijen, waar Magnus Carlsen zich heel erg druk om maakt. Daar konden we eigenlijk geen sluitend bewijs, ook wij konden daar geen sluitend bewijs over geven. En dus blijft de schaakwereld toch nog met vragen zitten. Want ook nog even voor de goede orde, Carlsen heeft natuurlijk ook fysiek verloren van Niemann. Daar was ook veel over te doen, dat hij toen allerlei maniertjes had. Daar gaat dit niet over, hè? Jullie kijken puur naar dat online wedstrijden. Nou, wij maken daar wel opmerkingen over. Wij geven wel aan dat ook volgens onze expertteam, zeg maar, die partijen ook enigszins vreemd vinden. Okay. En vooral ook hoe niemand daar achteraf over sprak. Hij maakte echt wel een beetje vreemde opmerkingen waarvan je kan denken van, weet hij überhaupt wel wat er aan de hand was in die partij? Of heeft hij te veel naar de computer gekeken, zeg maar, en niet zelf nagedacht? Maar, dus wij geven wel aan, ook die partij was wel enigszins vreemd. Maar ja, we zeggen daar meteen bij, zolang er geen bewijs is, willen wij ook niet, willen we hem daarop niet veroordelen. Nee. Nou heeft Niemann wel eens toegegeven dat hij in het verleden als jeugdspeler twee keer in de fout is gegaan. Heeft hij op dit verhaal al gereageerd? Ja. Nee. Nee, hij heeft nog niet. Hij heeft sowieso na dat interview van een maand geleden en nadat er een eerste statement van ons naar buiten kwam, waarin we eigenlijk al tweeten wat we vandaag of gisteren eigenlijk naar buiten hebben gebracht. Sindsdien heeft hij eigenlijk al een week of vier niets meer gezegd. Nou, is de grote vraag natuurlijk wat dit uiteindelijk voor de schaaksport doet. Het is nogal wat, hè, wereldkampioen die iemand beschuldigt. Nou goed, het staat er dagelijks vol van. En het is de grootste bedreiging van onze sport, zei wereldkampioen Kraus. Ja, dat is nog een beetje de vraag, hoor. Dat is enigszins gedramatiseerd. Overigens, wat wel interessant is, is dat as we speak is Niemann zojuist zijn eerste schaakpartij begonnen in St. Louis in de eerste ronde van het Amerikaans kampioenschap. Dus de ogen zijn nu op hem. En ja, die organisatoren hebben hem natuurlijk gewoon toegelaten. Want iedereen is het er wel mee eens dat zolang er geen bewijs is, moet je hem gewoon lekker laten spelen. En kijk, en als dat bewijs daar maar niet komt en niet komt, dan kun je op termijn ook afvragen in hoeverre Magnus Carlsen zelf wel juist heeft gehandeld. En misschien dat die wel een berisping krijgt van de Wereldschaakbond, want die zijn nu een onderzoek begonnen. Neemt niet weg dat jullie rapport vandaag helder is en dat deze zaak ongetwijfeld vanuit beide zijden vervolgd gaat worden. Peter Dogge, schaakjournalist van chess.com. Dank je wel. Geen dank. titel van deze plaat is mij aanzienlijk langer bijgebleven dan de artiest. Kiss Me heet hij dan ook. Kijk, die vergeet je natuurlijk niet. Nee. Goed, de kans dat een rugbier op latere leeftijd een zenuw- of spierziekte als bijvoorbeeld ALS oploopt is veel groter dan gedacht. Dat blijkt uit recent Schots onderzoek. Dat is gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Daarin staat dat de kans op zenuw- en spierziektes bij voormalige rugbiers vele malen hoger is dan bij niet-sporters. De onderzoekers hadden op basis van andere studies al rekening gehouden met een iets verhoogde kans, maar zulke resultaten hadden ze niet verwacht. We gaan erover praten met Tim Visser. Hij wordt wel gezien als de beste Nederlandse rugbier ooit. Ik weet niet of hij dat zelf ook vindt. Overigens speelde als international voor Schotland en daar woont hij ook nog steeds. Tim, goedenavond. Hallo, goedenavond. Vind je dat eigenlijk zelf ook, dat je de beste Nederlandse rugbier ooit bent? Maar anders moet ik hem aan mijn broertje geven, dus ik hou hem liever zelf. Kijk, goede broederliefde, ik hoor het al. Zeg, Tim, je hebt ook dat onderzoek, dit nieuws natuurlijk, tot je genomen. Zoals gezegd, er was al rekening gehouden met een iets verhoogde kans. Maar had jij dit verwacht? Nee, deze cijfers zijn natuurlijk wel schokkend. Als we kijken naar de kans op ALS 15 keer hoger dan de normale burger. Dementie, twee keer zoveel kans en drie keer zoveel kans op Parkinson's. Ja, dat klapt er natuurlijk een beetje in. Ik ben wel van de mening dat eigen schuld, dikke bult. Kijk, we weten natuurlijk allemaal dat rugby niet goed voor je is. Het is een hele fysieke sport. En als je kijkt ook hoe de sport zich over de laatste 20 jaar ontwikkeld heeft, is het naar mijn mening niet echt positief. Het heeft het spelletje zeker niet ten goede gedaan. Hè? Als je kijkt naar hoe rugby tegenwoordig gespeeld wordt, vergeleken met hoe het 20 jaar geleden gespeeld wordt. De flair, de manier waarop de bal rond het park werd gespeeld. Mm-hmm. En je kijkt nu naar de Premiership en vooral ook internationaal niveau. Het is eigenlijk alleen maar 80 minuten lang klap na klap na klap. En dan is het uiteindelijk natuurlijk ook wel logisch dat het niet goed voor je is. Dat het naarmate je ouder wordt zoveel invloed op je gezondheid heeft, dat is natuurlijk wel schokkend. Maar je zegt eigen schuld, dikke bult. Ben je daar mee bezig als je midden in die topsport zit? Nee, natuurlijk niet. Je bent druk bezig om je potentie te bereiken. Kijk, uiteindelijk is professional rugby ook een baan. Hè? Dus je probeert het brood mee op de plank te zetten. En je wil natuurlijk zo goed mogelijk worden als je kan. En het hoogste niveau internationaal rugby is daarom ook het meest fysieke gedeelte van de sport. Als je kijkt naar spelers bijvoorbeeld, zoals in mijn positie op de wing, die waren 20 jaar geleden waren ze 75 kilo. Dus die jongens zijn nu allemaal 110 kilo. En sneller, sterker en meer kracht. En naarmate het spel zich ontwikkelt, krijg je daar uiteindelijk dus meer klap op. En je hoeft geen professor te zijn om te weten dat dat niet goed voor je is. Als je week in, week uit dus alleen maar op het rugbyveld elkaar staat te tackelen en vallen en ruk, scrums en mols. Dan weet je dat het niet goed voor je is. Maar wat mij heel erg geschokt heeft, is de ziektes die je dus inderdaad van kan oplopen. Ben je er persoonlijk in die zin, je bent 35, ben je er nu mee bezig? Raakt het je nu al? Nou, ik heb wat mij betreft tot nu toe heel veel geluk gehad. Ik ben eigenlijk ongeschade uit de sport gekomen. Ik heb wel knieën die eruit zien alsof ze van een 60-jarige zijn. Maar dat komt nou helemaal na een leven van topsport. Maar ik stond op een minder fysieke positie, eigenlijk een beetje zoals spits in voetbal. Dus waar eigenlijk wel minder klappen opgevangen werden. Maar ik weet nog wel dat ik tijdens mijn carrière van circa 15 jaar zeker 12 keer buiten Westen ben geweest. En je doet allemaal van die protocoltesten aan het begin van het seizoen. En als er iets met je gebeurt, als je buiten bewustzijn bent geweest. En de Wereld Rugbybond heeft daar enorme progressie in gemaakt. Maar ik weet nog wel dat een van de vragen was altijd: hoeveel keer ben je buiten Westen geweest? En op een gegeven moment was het 5+. Nou, daar was ik na een paar jaar al lang voorbij. En dan stond ik nog in een van de posities waar er eigenlijk vrij weinig gebeurde. Jij leest dit, in Schotland leest het, de wereld leest dit. Gaat dit iets betekenen voor de rugbysport zelf, denk je? Nou, dit is eigenlijk al heel lang gaande. Er is al het een en ander gebeurd natuurlijk in de NFL in Amerika, waar

Ja, wat hebben Champions League voetbal, judo en musical gemeen? We gaan er dit uur toch proberen achter te komen. Dat gaan we doen middels een zoektocht met de mensen die hier aan tafel zijn aangeschoven inmiddels. Voormalig judoka Henk Grol en de musicalartiesten Noorlaila Karim en haar zoon Jay. En Henk Grol is ook de nieuwe commentator bij het WK Judo dat morgen begint. Kijk, en Noorlaila en haar zoon Jay praten ons dus bij hoe het is om in een grote musical te staan. En tussendoor hoort u alles over de ontwikkelingen in de wedstrijden voor de Champions League. Ja, want die zijn begonnen met twee interessante partijen. Chelsea-Milan en Benfica-Paris Saint-Germain. Chris Wobben. Ja, met name de wedstrijd in Londen natuurlijk heel interessant. Omdat Danny Makkely daar de scheidsrechter is. 3 minuten gespeeld, iets meer inmiddels op Stamford Bridge. 0-0 de stand. Chelsea natuurlijk onder leiding van de nieuwe trainer Graham Potter. Omdat Thomas Tuchel eerder werd ontslagen. De Londenaren gaven voor ruim 300 miljoen euro uit aan transfers. Aan het begin van dit seizoen ongekend. Maar het viel toch allemaal wat tegen. En dus exit Tuchel, hallo Potter. Die voor zijn eerste echte serieuze test staat tegen AC Milan. Met het eerste schot van Mason Mount uit de hoek getikt. Chelsea dus met de eerste grote kans. En dan natuurlijk ook in Portugal. Benfica, Paris Saint-Germain. Benfica 13 wedstrijden op rij ongeslagen. Sterker nog, alles gewonnen. Roger Schmid daar natuurlijk de trainer. Ex-PSV. Het speelt tegen Paris Saint-Germain. Natuurlijk met de grote drie. Messi en Neymar en Mbappé. Ze komen allemaal in actie. Met name Messi valt op de laatste weken. Komt langzaam maar zeker in vorm voor het WK. Maar ook in Portugal is het nog steeds 0-0. Gaan wij verder praten in de studio met onze gasten. En we beginnen met een gemiddeld talent uit Veendam met een obsessie voor winnen. Verslaafd aan pijnlijden en stomme lul. Dat zijn allemaal kwalificaties die Henk Grol zichzelf ooit door de jaren heen gaf. Maar vooral een judoka die heel veel won, ook verloor, maar altijd alles gaf. En dan nu, Henk Grol. Meteen eerste ronde Olympische Spelen tegen Luciano Correa, de wereldkampioen. Gaat hij hem tillen? Ja! Ippon, fantastisch! Fantastisch! Henk Grol. Daar heeft hij het mee te pakken. Ja! Ippon! Wie? Ippon, maar wie? Zonde. Geen goud, wel brons. Het zal nog wel even duren voordat hij daar blij mee kan zijn. Dat is mijn ding. Ik gooi mensen te pletter of ik krijg het ontvangend ook wel eens. Ja. Wordt meegeteld door het Nederlands publiek. En daar is de zoemer. Mooi. Brons voor Henk Grol. Hij verontschuldigt zich aan het publiek dat hij niet in de finale staat. Nee, hij duikt naar de buik. Dat is geen score. 3 seconden nog. Het is voorbij. Het is gewoon klaar. Olympische droom is over. Hier dan niet in Tokio, 100% niet. Hier dan misschien max nog een jaar. De droom is weg die ik had. Maar wel Ippon. En Grol wint de Grand Slam van Parijs. En dat is een hele dikke, dikke medaille. Dat was een schitterende kerel, die Grol. Henk Grol, welkom. Ja, nou, dat was wel een intro, zeg ik. Dit is wel een intro, maar hoe luister je hiernaar? Er zit van alles in. Maar ik zag je ingespannen luisteren, benieuwd luisteren, maar hoe luister je? Nou, ik herbeleef momenten opnieuw. En dat is wel intens voor mij, daar kan ik eerlijk over zijn. Maar ik ben ook wel trots. Ik heb mijn carrière afgesloten. Ik doe nieuwe dingen en ik begin het allemaal een plekje te geven. En ik geniet van al het nieuws wat komen gaat. Ik ben mijn hele leven judoka geweest. Ik heb alles gegeven en dit is het geworden. En dan probeer ik trots op te zijn. Dat gaat steeds beter. Mm-hmm. En nu ben ik hier om mijn sport te promoten. Ja. Morgen begint het WK judo. Nou, we gaan toch ook nog even over die sport praten. Noorlaila Karim en Jay Karim, welkom. Jullie gaan straks wat uitgebreider worden. Kennen jullie Henk Grol, Noorlaila? Volg jij sport? Nee, ik volg niet zoveel sport eigenlijk. Nee, en Henk, en jij? Ja, ik wel. Jay zit de hele tijd omgedraaid in de schermen met Champions League te kijken hier. Maar ken je Henk Grol ook? Ja, zeker, zeker. En wat dacht je toen je dacht Henk Grol komt ook? Hij had gewoon nee mogen zeggen, hoor. Nee. Ik hoorde het en ik dacht dat vind ik echt leuk, want ik heb nog nooit iemand ontmoet die op zo'n hoog niveau deze sport heeft beoefend. Dus dat vind ik wel... heb het vroeger als kind ook gedaan, namelijk. Kijk, wie allemaal mensen die judo hebben gezeten als kind. En het verder niet gered hebben. Dat is een Waarom kijk je nou mij aan eigenlijk? Nee, omdat jij ook vertelde dat je erop had. Klopt, ik vertelde in de reclame tegen Henk van toen ik 4 of 5 keer moest gaan trainen van Theo Meijer was dat destijds. Toen dacht ik, nou, nu is het wel goed geweest. Maar... Verstandig. Ja, hoezo verstandig? Nou ja, judo, de offers die je moet brengen zijn groot. Ja. Vaak is het reward is een stuk minder. Ja, maar je hoort ook hele mooie dingen voorbij. Nee, judo is een waanzinnig mooie sport. En judo is een hele goede sport voor kinderen. En als je wat ouder wordt, dan kan je erover twisten hoe goed het af en toe fysiek is voor je lichaam. Maar het heeft alles. Ja. Het is een nobele vechtsport. Heb je je pak echt verkocht? Is het helemaal gedaan met judo of sta je nog wel eens op de mat? Of ben je op andere sporten overgegaan? Nee, helaas heb ik het al nog 1 keer geprobeerd na de Olympische Spelen van Tokio. Omdat ik dacht dat dat leuk was. Ja, nee, ik heb te veel blessures. Dus als ik judo, dan kan ik 's nachts niet slapen van de klachten. En dan moet ik pijn zitten slikken. En dat wil ik dus niet meer. Dus ik ben ermee gestopt. Helemaal. Je zei net ook de zin, ik probeer steeds trotser te worden op wat ik gedaan heb. En die intrigeerde mij. Want is dat een soort proces? En was je dan niet trots tijdens je sport, zeg maar? Minder. Ik was altijd aan het jagen op die gouden medailles. En er was nooit genoeg. En waarschijnlijk als ik één had gewonnen, had ik er 2 willen winnen. En als ik er 2 had, ik er 3 willen winnen. En ja, daardoor heb ik ook heel weinig kunnen genieten. Omdat ik altijd bezig was met de volgende. En nu kijk je terug op die carrière. En dan weet je wel, ik heb ook heel veel medailles wel gewonnen. En ik ben gewoon wel trots op dat ik op mijn 36 steeds weer in Tokio stond. Ja. En dat ik dat nog voor elkaar weet te boksen met het lichaam dat ik nu heb. Is dat herkenbaar? Kijk even naar jullie als acteurs. Is dat herkenbaar dat als je bijvoorbeeld een rol hebt gekregen, dat je denkt, volgende keer wil ik minstens zo'n goede rol of nog weer beter? Voor mij de rol die ik nu speel is mijn laatste rol. Ik merk het ook aan mijn lijf, ik merk het aan mijn knieën. Want je staat natuurlijk op een schuin toneel, hoge hakken. En mijn lijf is ook op. Ja, en dus zo'n Jay, die begint net, mogen we wel zeggen. Ja. Herken je hier iets in dat je denkt, als ik dan dit bereik, maar misschien als ik dat bereik, wacht even, als ik die rol dan kan krijgen. Ja, natuurlijk, je hebt dromen en je wilt bepaalde dingen bereiken. Maar omdat ik nog zo erg aan het begin sta en net echt een halfjaartje echt meters aan het maken ben, wil ik eigenlijk nu zoveel mogelijk meters maken die ik kan maken. En dat ik dan pas over 2 jaar recht van spreken heb om... echt te gaan kijken van nu weet ik wat ik waard ben. Ja. En wel blij dat je er bent, hoor. Oké. We zeiden net een paar dingen die je over jezelf gezegd hebt. Gemiddeld talent uit Veendam is een uitspraak die we eruit pakken. Een gemiddeld talent wat 2 Olympische medailles haalt, 3 keer WK zilver haalt, Europees kampioen wordt. Is het dan nog steeds een gemiddeld talent? Of wat is het dan? Ja, ik heb mezelf nooit een groot talent gevonden, maar wel een talent in heel hard werken. En dat is ook een groot talent, denk ik, als je dat hebt. Die discipline, die heb ik altijd kunnen opbrengen. Dat heeft mij gebracht waar ik... Dat brengt je, denk ik, een grote hoogte. En, zeker. Maar qua motoriek en qua dingen had ik graag iets meer gaven willen hebben. Als ik kijk naar mijn collega's. En was dat van kinds af aan, want dat hoor je dan vaak bij sporters, dat je die bijna obsessieve manier van hard werken, vooruitgaan? Of heb je ook mensen in je leven, eerste trainers gehad, die dat bij wijze van spreken dat vuur hebben aangestoken voor je? Natuurlijk ontmoet je mensen die belangrijk zijn in een carrière, die bepaalde motivatie met zich meebrengen. En die heb ik zeker gekend. Maar ook zelf, ik wilde gewoon zoiets van mijn leven maken. Ik wilde altijd een moeilijke weg. Ik had ook een makkelijke weg kunnen kiezen. Mijn vader was ondernemer. Die zei, dan kom je mij in de zaak. En daar had ik nooit zin in. Ik wilde altijd de moeilijke weg. En dat was mijn eigen weg. En dat was met vallen en opstaan. En als jongetje uit Veendam. En daar werd nu nooit iemand wereldkampioen. Dat was ook zo. Tenminste, tot op heden nooit gelukt. Ik hoop dat het gaat lukken. Maar toen in die tijd niet. Dus ik dacht, ik moet daar weg. Ik moet naar Groningen. Ik moet van Groningen naar Haarlem. Ik moet naar het Ajax van het judo. Ja. Naar KNMU, waar familie van de Geest een onwijs raamwerk had neergezet waar ik gebruik van kon maken om de beste van de wereld te worden. Ja. Werd jij ook gestimuleerd om heel zelfkritisch te zijn? Of kwam dat alleen maar uit jezelf? Dat is echt uit mezelf gekomen. Mijn ouders zijn echt de meest lieve mensen op deze aarde. Die hebben mij nooit gepusht. Maar wel met doorzetten. Mijn moeder houdt niet van opgeven. Maar hebben nooit gepusht in je moet topsporter worden of dit en dat. Maar ze houden niet van opgeven. Dus je gaat, om een voorbeeld te geven, je gaat ergens naartoe. En dan ga je het ook een periode volhouden. Ja, dan ga je na een paar weken zeggen, ik heb geen zin meer. Nee. Dat werd niet geaccepteerd. Nee. Heb jij dat wel gehad in je judo carrière? Dat je misschien ergens aan begon dat je dacht, Ik heb wel momenten gekend dat ik wilde altijd in een leeftijdscategorie hoger meedoen. Ik was pas laat ging groeien. Dus en judo is fysiek wel een belangrijk component. En als je fysiek iets tekort komt in bepaalde categorieën, zeker 12 tot 14 jaar, dan ben ik echt wel eens een paar keer heel erg geslacht op mijn training. En mensen hebben echt pijn gedaan, echt hard gegooid. En vaak op een training dat je dacht, jeetje, hoe moet ik dit volhouden? En uiteindelijk heb ik een keer een maandje niet gegaan. Maar daarna heb ik dat wel gewoon zelf weer gezegd. Ik wil nu weer. Hè, even op adem gekomen. En ben ik, gewoon, ja, ik heb eigenlijk altijd doorgezet. Ja. Ja. Verslaafd aan pijnlijnen heb je er zelfs wel eens over gezegd. Nee, ik vind hard trainen was wel een kick. Maar hard trainen was ook een kick om van de stress af te komen. Van de drang naar goud. Dat bracht mij verlichting in mijn hoofd. Dat vond ik heerlijk. Zo kapot mogelijk ga op een training. En op de bank liggen dat je eigenlijk niks meer kon. Dan kon je ook niet meer aan wat goud denken. Nou, zoiets. Ja, dat gaf mij een soort ontspanning in mijn hoofd. Maar dat werd ook natuurlijk ziekelijk. Ja, in welke zin? Ja. Nou, dat ging natuurlijk te ver. Want ik ging de belastbaarheid opzoeken, de grenzen van mijn lichaam aankonden. Als je 20 bent, dan kan je heel veel aan. Maar als je op een gegeven moment 30 wordt, dan moet je ook je lichaam rust geven. En ik heb eigenlijk mezelf nooit rust gegeven. Ik train 12 maanden per jaar, elke dag. Nou, dan 2 keer per dag hard en soms 3 keer per dag. Ik ging alles testen waar fysiek, waar mijn max lag. En daar heb ik eigenlijk nooit naar mijn lichaam geluisterd. Daar ga ik de tol een keer voor betalen, helaas. Nou, heb je ook altijd coaches gehad? En je zou zeggen, een coach is iemand die het beste uit iemand haalt. En terugkijken is altijd makkelijk, hè? Want het gaat ook niet om verwijten. Maar denk je wel eens, als ik een coach gehad, dat die me daar iets misschien meer in geremd had of anders gevormd had, was dat welkom geweest? Ja, zeker. Natuurlijk denk je over alles na nu. Hè? Maar ik ben zelf verantwoordelijk geweest. Ik ben ook, mensen hebben mij geprobeerd te remmen. En ik loog ook over hoeveel ik trainde, wat ik deed daarnaast nog. Dus had ook er niet volledig grip op. Ja, ik deed krachttraining, ging hardlopen. Ik ging nog naar een andere fysieke trainer. En dan zei ik dat ik dat niet had gedaan. Dan had ik dat wel gedaan. Mm-hmm. Maar ik liet me ook gek maken. Dan was ik in Japan en dan kwam ik een collega tegen. Die zei, ja, maar ik doe dan dit op een dag. En dacht ik, dat kan. En dat was dan veel meer wat ik op dat moment deed. Dan ga ik dat ook doen. En zei mijn coach, dat moet je niet doen. En dan deed ik dat wel. Dan raakte ik natuurlijk overbelast en geblesseerd. En ik ben eigenlijk altijd geblesseerd geraakt door overbelasting. Nooit door, omdat ik zelf mijn lichaam dat niet aankon. Maar eigenlijk ben ik gezegend met een heel sterk lichaam. Ja. Dat heb ik zo ver getart. Daar is, aan alles zit een grens. Ja, maar volgens mij is dat sterke lichaam er nog steeds. Als ik je zo bekijk, denk ja. Nou. Ja, optisch wel. Maar mijn knieën en heupen zijn wel behoorlijk klaar. Dus ik heb echt wel veel klachten. Ja. Want sport je nu dan nog? Ik sport iedere dag, want sport is mijn medicijn. Dus dan functioneer ik niet. Maar nog steeds dus? Nog steeds iedere dag, maar het zit niet meer in judo. Judo vind ik het allerleukste spelletje wat er is. Daar ben ik ook, hè, die grote, daar ben ik, sta ik op die rots. En dan ben ik de koning. Dan kon ik bepalen wat ik deed op de tatami. Met iedereen moest luisteren. Maar dat is natuurlijk in het dagelijks leven niet meer zo. En ook niet in de dingen die ik daarnaast doe. Als ik een keer ga boksen of ik ga een keer kitesurfen. Daar kan ik allemaal eigenlijk niks van. Dan ben ik gewoon, ben ik nog niet eens regionaal niveau. Dus daar moet ik heel erg aan wennen. Is het afkicken in die zin, ook van dat hele topsportverhaal, of is het ook een soort van opluchting van het is ook klaar of zo? Nou, beide dingen. Het is een opluchting dat judo klaar is. Maar als je bepaalde liedjes hoort of dingen, dan heb ik daar momenten die ik daaraan koppel en dan wil ik weer. Mm. Dan heb ik bepaalde nummers dat ik een stadion inloop of iets van wat ik dan, ja, dan. Ook van de beelden die nu in het begin, de momenten die voorbij komen, daar krijg ik wel energie van. Dan kan ik hier weglopen. Denk ik wil weer. En dan loop ik nog 100 meter verder. Denk ik, oh nee. Wat je zei net, van ik kan nu terugkijkend pas misschien de genieten van sommige resultaten. Gewoon, welke is dan bij deze, zeg maar, welke is de mooiste geweest voor jou? Nou, het laatste periode is voor mij wel intensief. Want daar heb ik echt wel 100 keer gedacht dat ik moest stoppen, omdat mijn lichaam niet meer ging. Ik had echt blessures die echt wel carrièrebedreigend waren. En telkens was er weer iemand die zei, nee man, zo kan jij niet stoppen. Of gun jij Roy Meijer dan het Olympisch ticket? Dacht ik, nee, ik gun helemaal niemand wat. Want ik ben namelijk de koning en ik ga hem ophalen. Maar daar heb ik echt wel heel veel moeilijke momenten gehad. Dat het niet ging, dat mijn lichaam me weer in de steek liet. Dat de resultaten soms even niet waren. Dat ik weer op moest krabbelen. Ja, en als je gewoon een lichaam hebt wat diep in de 30 is, wat al zo lang topsport heeft bedreven, ja, dan ben je niet zielig. Maar dan moet je eigenlijk, dan ben je, heb je het eigenlijk iets te ver gepusht. Dat heb ik gedaan. En ik heb het glas helemaal leeg gedronken. Dus het is ook niet dat ik nog denk van ik moet terug. Mm-mm. Maar tuurlijk, mijn geest vindt het mooiste. Die tatten op en knokken, dat is voor mij het allermooiste. Ja. En welke van de resultaten dan? 2 keer brons op de Olympische Spelen, ja. 3 keer zilver op het WK en een partij EK goud. Ja, ik heb 9 EK-medailles. Maar goed, kijk. Maar zit er één tussen waarvan je zegt... Ja, die Olympische medailles zijn natuurlijk super speciaal. Met name Beijing, mijn eerste, waar ik eigenlijk goud in handen heb. Maar als jonge hond, zonder spanning, zonder het idee van... wat doet een Olympisch gouden medaille met je? Dat kwam daarna. Ik had geen sponsors, ik had geen bekendheid. Het waren toen Van de Geest, Huizinga, Edith Bos, die hadden de aandacht. Ik ging daar als iemand heen, niemand wist wie ik was. Eigenlijk lekker onbevangen gewoon het toernooi in. Ik startte de eerste rond tegen de wereldkampioen. En Kees Jonker tegen mij tegen de wereldkampioen. Ik zeg, zo'n toploting. Kees Jonker denkt, die man is gek. Ik zeg, maar dat komt helemaal goed, Kees. Want deze jongen overleeft geen minuut. Ik dacht, nou, die jongen is wereldkampioen. Nou, dat was ook zo. Maar ik was zo ontspannen. Ik kwam daar aan en het was voor mij, die hele kwalificatie was moeilijk. En ik kwam op die spelen. En ik had geen rugtas. En ik heb die rugtas daarna om mijn rug genomen. Ieder jaar heb ik dat wat meer ingedaan. En uiteindelijk is die rugtas zo zwaar geworden. Daar ben ik er zelf onderdoor gegaan. Dat is de story of mijn. Ik ben heel vaak de allerbeste geweest. Ik heb overal medailles gewonnen. Maar ik heb mezelf heel veel pijn gedaan. En ik hoop dat andere sporters hier naar luisteren denken. Doe er wat aan. Want ik heb dat nooit heel goed kunnen. En die rugtas, bedoel je, die raakte voller. Ook door de verwachtingen en de buitenwereld. Die daar allemaal van alles van jou wilden. En verwachten en meedeed en et cetera. Ja, 100%. Maar dat is ook wat ik zelf deed. Want ik dacht er logisch over na. Ik had 2 keer Olympisch brons, 3 keer WK zilver. En een journalist tegen mij zei, Henk, wat ga jij winnen? Ja, en dan zei ik van, ik heb 2 keer Olympisch brons, 3 keer WK zilver. Ik ben Europese kampioen. Wat moet ik dan winnen? Ja, goud. Nou, ik zeg, nou, schrijf maar op. Geen goud, heb ik gefaald. En dat vond ik ook, en dat vind ik nog steeds. Alleen ik heb dat veel te groot gemaakt en veel te veel daarop gepusht. En de media vond dat heerlijk. Ja. Dat kon ons natuurlijk uitvergaan. Eindelijk iemand die zegt wat hij wil. En die het ook nog voor de camera durft te zeggen. Maar dat geeft natuurlijk onwijze druk. Mm-hmm. En het is natuurlijk, het ging een paar keer fout door gewoon pech, door bordbreuken, door stomme keuzes. Maar ik was eigenlijk in al die finales die ik verloor, had ik gewoon kunnen winnen. En dat is nu waar ik nu mee zit. Maar ik ben wel trots op dat ik daar heb gestaan met afgescheurde knieband en een WK-finale gehaald op 1 been. Ik heb zoveel dingen gedaan waar ik heel trots op ben. Ja, man. En ja, weet je, als jongetje is het wel om 4 Olympische Spelen. Eens even kijken hoe Nurlaila en Jay. Wat denken jullie als iemand al die plakken opnoemt die heeft gewonnen? Ja, indrukwekkend. Ik vraag me af of jij nou mensen zou willen coachen ook. Vanuit jouw ervaring, dat je denkt van je wil mensen begeleiden. Mensen begeleiden, ja. Goed, ik denk over alles na nu. Zeker vind ik leuk om mensen te motiveren. En mijn drive over te brengen. Als judo coach voor kinderen, nee. Maar jongens die wat ouder zijn, ben ik nu nog niet aan toe. Misschien later, maar mensen ook mensen die een dagelijks leven met dingen struggelen. Ja, wellicht wel. Ja, maar ik ben een beetje in onderzoekende fase. Ik ben gaan ondernemen en dat kan ook niet normaal. Dus het moet ook snel en veel en groot. Dus dat ben ik nu aan het doen. Waarbij je dan heel veel moet werken ineens. Ja. Dus dat is een beetje, ik ben impulsief en ik ga dan weer vol gas vooruit. Denk, joh, dan zeggen mensen, doe nou even rustig. Neem een paar jaar de tijd. Maar je hebt ook hulp gezocht, toch? Je hebt hulp gezocht om af te kicken, toch? Ik heb daar hulp voor en ik praat daarover en ik werk daaraan. Ik heb een hele goede, tenminste, ik heb een hele leuke vrouw, vriendin thuis zitten die me ook heel veel mee kletst. Ja. Maar je bent gewoon een beetje gek als je van topsport komt. Die heeft volgens mij de beste worp gedaan. Die heeft jou naar een psycholoog gegooid. Ja, nee, zeker. Maar dat was ik daarvoor ook al. Maar je bent natuurlijk gewoon, je denkt, ik ben altijd nog dat alfa mannetje zegt, heb ik niet nodig. En, maar je bent gewoon, als je topsport hebt gedaan, zeker een vechtsport, ben je ook een beetje gek. En dan moet je normaliseren, dan moet je aan wennen en dan moet je aan werken. En dat is niet erg als je maar zelf erkent dat je niet normaal bent. Je ziet ook veel, wat jij beschrijft, denk ik heel herkenbaar voor topsporters. Maar je ziet veel topsporters die zeg maar gek zijn op hun 20ste en in de loop van de jaren wat minder gek worden. Ja. Nee, maar snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap een soort het, van ontwikkeling daarin doormaken. Ja. Ben jij gek gebleven als je het voor jezelf zo bekijkt? Ja, weet je, tuurlijk, ik heb littekens op mijn ziel, die heb ik nooit kunnen weghalen. Dus als het echt spannend werd, dan kwamen die terug. En dan ging ik slecht slapen en ik kreeg stress. En dan wilde ik altijd overleven. En ik ben ook echt wel minder gaan trainen. Want mijn lichaam kon niet meer zo hard trainen. Toen ik 20 was, had ik geen limieten. Maar toen ik 30 was, was het echt wel minder. Je lichaam is gewoon heel, en dat kan je wel willen, maar dat gaat gewoon niet. En als je 35 bent, kan je maar de helft doen. Ja. En denk je, dat wil ik wel, maar geloof me, je lichaam doet het niet. Maar je hebt echt. Nurlaila, die zit al aan haar toekomst te denken. Nee, ik herken dat. Want ik had vroeger hoefde ik niet na te denken over wat er uit mijn strot kwam. En ik heb echt een tijd gehad dat ik dan ook sommige noten trek. Kan ik gewoon niet meer pakken. Nou, dat is heel frustrerend. Ja, Jay, er komt een dag. Je bent net begonnen, maar er komt een dag, Jay, dat het niet meer lukt. Ja, geniet ervan. Ja, geniet ervan. Ik vond het heel interessant wat je net ook zei. Je zei dat als je topsport hebt gedaan, dan kan je er een beetje gek uitkomen. Maar je zei net ook vechtsport. Denk je niet dat dat ook iets heel erg vechtsport eigen is? Nou, we zijn natuurlijk heel individualistisch. En dat maakt je nog wat egoïstisch voor het normale leven. Ja. Je bent gewend om alles maar voor jezelf te doen. Ja. Ik heb een zoontje nu van 5 maanden. En daar moet ik ook voor zorgen af en toe. Mijn vriendin heeft ook een leven. En daar hebben we af en toe een discussie over. En ik denk, ja, maar ik moet ook nog werken. Maar ik wil ook elke dag trainen. Want ik ben nog steeds een topsporter in mijn hoofd. En dat was een dag niet getraind, is een dag niet geleefd. Mm-hmm. Maar goed, als je een sterk persoon naast je hebt die je spiegelt en je werkt daar, dan wordt het echt wel beter. Helemaal normaal wordt het nooit meer, want je hebt dat hele leven gedaan. Maar je kan natuurlijk wel, je moet wel mee in het maatschappelijk leven. Precies, je kan wel een topsporter blijven, maar dan ben je in je eentje en dan heb je ook, dat werkt nou helemaal niet zo. En ik kan ook niet meer die aantal uren aan die ik vroeger deed. Maar we zijn allemaal een beetje, ik ken dan ook, ik noem geen namen, maar we blijven altijd nog wel trainen en we willen die uitdaging. We zoeken die ergens dat dingetje. Ja. Wat ik wel leuk vind om te zien tijdens dit gesprek nu, dit half uur dat je in de studio bent. Je zat er heel rustig bij en toen we aan dit gesprek begonnen. En naarmate dit gesprek voordat leef je meer en meer op. Volgens mij als je eruit loopt, stap je de judomat op. Dat idee krijg ik een beetje. Maar dat gaat niet gebeuren. Maar je bent volgens mij wel geknipt voor die analistenrol. Want je gaat bij de NOS als analist aan de slag voor dit WK judo te volgen. Ja, jongens, ik ben judo. Judo is het mooiste sport er is. Voor mij, hè. En ik vind heel veel kinderen hebben gejudo'd. Heel veel mensen vinden judo leuk. En mijn doel is dat judo gewoon meer op de kaart komt. Dat er iets meer naar judo gaan kijken. En ik zeg niet de hele dag. Maar ik zeg wel, leg het nou een beetje uit dat iedereen het begrijpt. Ja. En dat we het snappen. En dat is mijn doel. Er zit een nieuwe generatie judoka's aan te komen. Limburgse Ivo Verhorstert gaat zijn debuut maken. En die heeft er zin in. Ja, tijd om zo een grote jongen te worden. Hoe is dat? Leuk, maar ik ben er niet echt mee bezig. Nee. Ik wil gewoon op die mat, ik ga mijn best doen. Ik wil proberen iedereen op zijn rug te kletsen. Dat is eigenlijk het enige wat ik in mijn hoofd heb. Het lijkt wel een broertje van je. Vind je dat mooi, Henk? Ja, ik vind het fantastisch, maar ik weet ook zo'n loting. Dus... Ja, maar ja, dat dachten ze bij jou ook de eerste keer, Henk. Ja, toen ging je ook iedereen uitleggen. Okay, dat maar, ja, ik hoop het voor hem. Het is een jonge gozer die wil graag, maar we moeten nu laten zien. En, hij begint tegen Maruyama uit Japan. Dat is ongeveer de slechtste loting die je kunt hebben. Hoe staat het met het judo in Nederland? Het algemene gevoel van ons relatieve buitenstaanders is dat het wat moeilijker gaat met het judo. Nou, judo of zitten er gewoon nieuwe mensen aan te komen? Hoe even geduld hebben? Er komen altijd nieuwe mensen aan. Judo is, ja, dan moet ik altijd wel zeggen, even opnemen voor mijn sport, is dat wij aan WK doen zeg maar zomaar 120 landen mee. Onwijs mondiaal groot sport. Op een WK judo win je niet zomaar een medaille. En wij willen gewoon mensen die zomaar medailles winnen. En judo is dat niet zomaar. Zeker bij de mannen niet. Bij de vrouwen is het deelnemersveld gewoon is wat minder zwaar dan bij de mannen. Maar daar hebben we ook wel wat betere... we hebben veel kwaliteit staan. We hebben goede mannen, zeker in de zware klasses. 81, 90, 100 en plus doen wij mee om de medailles. Ik denk 100 moeten wij zeker een medaille kunnen halen. En de rest, die moeten een goede dag hebben. Als jij dat judo gaat analyseren, dan moet je enthousiast zijn, je sport verkopen, maar ook een beetje kritisch en vervelend als het moet misschien wel tegen een oud-collega. Ligt je dat? Ja, zeker. Nee, dat gaan we natuurlijk meemaken. Of ik daar goed in ben, dat is natuurlijk aan jullie om dat te beoordelen. Nee, maar zie je daar tegenop? Want ik kan me ook voorstellen, als je ergens net uitkomt, is het soms lastiger dan als je iets meer afstand genomen hebt. Nee, op zich niet. Ik ken ze. Hè. Ik ben er wel helemaal... Het is heel raar, hè? Want je stopt met topsport. Je levert je Olympische auto in. Je hoort er ook gelijk niet meer bij. Nee, ze gaan gelijk door en jij gaat de andere kant op. Dat is zo gek. Hoe voelt dat? En dan bel je nog twee keer. Dan bellen ze nog twee keer met je. Ja. Nou, man, hoe gaat het met je? Nou, ik heb nu al een jaar bijna niks gehoord. Is niet erg. Dat is het leven. Hè. Zo gaat dat dan. En je ging natuurlijk 180 dagen met elkaar op pad. In hotels, op trainingskampen. En heel, heel direct contact. En dat is helemaal weg. En zo gaat het leven. En nu vind ik het leuk om vanaf de zijlijn te kijken. En ik ken ze goed. Ik ken het heel deelnemersveld goed. Ik weet alle insight dingen. En ik wil graag er een show van maken, dat mensen leuk vinden om daarna te kijken. Maar als je nu die twee levensstijlen, die levenswijzes naast elkaar zet, welke kom je dan beter uit de verf? Als je het nu bekijkt? Ik ben natuurlijk topsporter, maar ik ben geen topsporter meer. Maar daar was ik toch goed in, of niet? Ja. Kijk, nu ben ik witteband verslaggever. Nou, dan gaan we kijken of dat goed gaat of niet. En daar wil ik ook graag in groeien. Ik heb alle informatie in mijn tas. Ik lees me goed in. Ik weet wat er speelt. En nu gaan we kijken of Nederland leuk vindt om naar mij te luisteren. Henk, ik weet zeker dat het goed komt. Zal ik je vertellen? Want... Het is in ieder geval heel leuk om hier naar te luisteren. Ja, blijf lekker rustig zitten. We gaan even wat standen ophalen bij Chris Wobbe. Champions League wedstrijden, met name Chelsea-Milan zijn we er benieuwd naar. En Benfica Paris Saint-Germain. Ja, ik vond het nu al leuk om naar Henk te luisteren. Ja, ik denk dat hij het ook leuk. Ja, precies. Nou, mooi zo. We zijn vast niet alleen. Wat Henk misschien ook leuk vindt, is dat Chelsea op 1-0 gekomen is uit een hoekschop. Van dichtbij werd er eerst hard gekopt door Silva. En heel dichtbij was het Fofana. Die duwde die bal over de lijn met de voeten. Benfica, Paris Saint-Germain. Drie kansen van Benfica kunnen noteren. Eén uitbraak van de grote drie. Oftewel Mbappé, Neymar en Messi. En Messi krult hem van afstand binnen. Dus Paris Saint-Germain ook daar aan de leiding. Nog meer doelpunten. In Zuid-Spanje, Sevilla, Dortmund. Guerrero namens Dortmund afstandsschot. Manchester City tegen Kopenhagen, voetballen natuurlijk ook. En het is 1-0 Manchester City, dan weet jij wie er gescoord heeft. Haaland. Dat is inderdaad Haaland. Het is echt ongekend zijn 18e doelpunt dit seizoen. Zijn 27e in de Champions League. Ooit een evenaring van Luis Suarez. Klein detail, Haaland is pas 22. Het is ongekend, deze Erling Haaland. En Real ook aan de leiding met 1-0 tegen Shakhtar Donetsk. Doelpunt van Rodrigo. NPO Radio 1. Het is 9:30, tijd voor Jelle Visser met het nieuws. De brandstofprijzen blijven voorlopig hoog nu de OPEC en Rusland minder olie gaan produceren. Vanaf november worden dagelijks 2 miljoen vaten minder olie opgepompt. Vooral Rusland heeft daar baat bij. Door de oorlog in Oekraïne wordt minder Russische olie verkocht en krijgt het land minder betaald voor de olie. Meer dan 3/4 van de Nederlanders die bloed doneren, zo'n 78%, heeft inmiddels een coronabesmetting doorgemaakt. Dat blijkt uit een meting van Bloedbank Sanquin. Bij de vorige meting, afgelopen februari, had nog maar 34% een infectie gehad. President Widodo van Indonesië heeft aangekondigd alle voetbalstadions in Indonesië te laten controleren. Na de stadionramp afgelopen zaterdag, waarbij 131 mensen omkwamen. De FIFA wil Indonesië helpen bij het aanpakken van de problemen. En in de Tweede Kamer wordt overwegend positief gereageerd op de plannen van stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Alleen al het feit dat hij de partijen weer om tafel heeft gekregen wordt door veel Kamerleden een verdienste genoemd. Langs de lijn en omsteken. Ja, hier aan tafel nog steeds voormalig judoka Henk Grol en Nourlaila Karim en haar zoon Jay. Ook topsporters kunnen we, hadden we al vastgesteld, min of meer. De appel valt niet ver van de boom bij jullie. Dat bewijs jij, Jay. 20 jaar ben je en net begonnen aan een acteercarrière. Zoon van zangeres en musicalactrice Nourlaila Karim. En je maakt je debuut in een nieuwe jeugdfilm Leeuwin. Klopt, ja. Hoe is het eigenlijk om hetzelfde beroep als je moeder te doen? Leeuwin is dus eigenlijk mijn filmdebuut. Toen ik 8 was, heb ik mijn eerste musical gehad, Zorro. En daarna ben ik eigenlijk soort van gestopt. Omdat ik altijd zei van, waarom zou ik het zelf willen doen wat mijn ouders eigenlijk doen? Mijn vader is ook acteur. En ik dacht Edwin Jonker, dat is zijn vader. Dus ik dacht van, ja, weet je, ik vind het wel prima zo. Ik ben heel erg geïnteresseerd in politiek. En ik wil later minister-president worden. Dat was altijd mijn doel. Maar dat kan nog steeds, hoor. Kan nog steeds. Dat is altijd misschien voor na het acteren. Maar hoe het is om het te doen. Ik probeer het mijn eigen te maken, dat wel. Ja, kijk, bescheiden begin. Nourlaila, jij loopt natuurlijk al jaren rond in de musicalwereld. Als actrice, als zangeres. Hoeveel rollen denk jij, Jay, dat je moeder heeft vervuld in haar hele carrière? Dit wist ik vroeger uit mijn hoofd. Ik denk dat het iets van, als we alleen musicals meetellen, musicals, stuk of 13. Ik weet zelf. Wow. Ik heb net mijn cv opgeschreven, maar ik ben het alweer kwijt. Nou, we kunnen je cv wel even laten horen. Kijk, deze komt en dan ga je al klaar. Voor Rollers, profitje heb ik alleen. Laat los, laat gaan. Bewaar je eigen kracht. Geen nieuwe kans. Het komende seizoen is zij de ster van The Wiz. Dames en heren, Nourlaila Karim. Ja joh, wat een stem. Echt geweldig. Het is echt genieten. Nu dus Tina, niet Tina Turner musical. Maar je zei net, we hadden net met Henk Grol over afkicken van een topsportcarrière. Jij zei van, wacht even, misschien is dit wel mijn laatste rol. Ja, ik ga hierna wel muziek maken en lekker met een bandje spelen. Maar zo'n heftige show, dat is wel, dat voel ik wel aan mijn lijf. En het is misschien nou wel tijd voor de volgende generatie. Dus dit wordt je afscheidstournee met Tina Turner? Nou, in een musical waarschijnlijk wel, ja. Maar kan je iets meer vertellen over hoe vaak treed je op? Hoe vaak oefen je om het? Tina doe train je ik wel nu, hard genoeg, Henk? Ja, Tina doe ik nou 3-4 keer per week. Maar ik heb jarenlang 8 shows per week gedaan. En dan was ik alleen de maandag vrij. Dat snap ik wel, dat klinkt heel zwaar. Ja. Nou, zeggen sporters vaak, tijdens de wedstrijd gaat het nog wel, maar we herstellen zo slecht als we ouder worden. Is dat bij jou een beetje hetzelfde? Is dat, als je op het toneel zat, voel je niks, maar daarna merk je, hallo? Ja, ik merk wel, als ik de show heb gedaan, ik sta dan op het toneel en echt heel heftig te dansen en te doen. En die hakken, die Die donder ik uit als ik klaar ben. En dan, als ik thuis ben, ja, dan voel ik mijn knieën. Dan voel ik, en de volgende dag ben ik echt brak. En ja. hoe is dat dan als je moeder brak is, Jay? Ja, het is... één ding weet ik altijd wel zeker, is dat... Ze gaat er gelukkig niet alleen doorheen. Want dit hebben heel veel musical-collega's van haar. Dus ze kan ook gelukkig met mensen over praten die daar heel veel ervaring mee hebben en ook verstand van hebben. Ik weet niet zo goed wat ik eigenlijk moet doen op het moment dat ik haar zo zie. Maar dat gaat vanzelf, inderdaad. En dacht je dan ook wel eens, ik wil alles worden behalve dat? Ik heb een tijdje gehad dat ik dacht, ik wil alles worden behalve dat. Maar ik heb ook een tijdje gehad dat ik niks wilde worden, alleen maar dat. En naarmate je ouder wordt, ga je beseffen wat je roeping is voor jezelf. En je had er al even aan geroken. Je zei al in 2011 in de musical Zorro. Laten wij nou in de archieven een fragment hebben gevonden. Echt waar? Waar jij het hebt over jouw zenuwen. Oh, echt? Soms dan werd ik wakker omdat mijn hart een beetje wild ging doen. Maar toen ging ik weer slapen. Maar verder sliep ik wel perfect. Denk je dat je moeder ook zenuwachtig is? Ja, ze heeft gezegd dat ze ging huilen. Oh, klopt dat nu, Laila? Nou ja, ik heb de Kleenex al in de aanslag, dus... al loopt die over, dan ben ik al trots. Ah, nu! En hier ook. Het is best stil gewoon. Ja, dat ben jij. Ja, dat was jouw stem, moet ik zeggen. Nee, het is zo raar om jezelf terug te horen als je letterlijk 10 jaar ouder bent nu. Het is heel vreemd, ja. Twijfelde je destijds ooit, moet ik hem wel mee laten doen? Of was dat helemaal geen twijfel? Ja, ik ben er niet zo happig op. Want mijn jongste dochter die zit in Kinderen voor Kinderen. En onze middelste dochter die maakt ook muziek. Ik heb ze eigenlijk expres ook andere dingen laten zien. Ik heb ze op hockey gezet. En een school wat helemaal niet creatief was. Ik denk, ja, ze moeten die andere kant ook zien. Oh, jij hebt ook die periodes gehad dat je dacht, ze moeten alles overal in terechtkomen, behalve in ja, die nee, wereld. Ja, nee, dat heb ik altijd. Maar kijk, nu zitten ze erin en dan kan je ze ook wel begeleiden. Dan weet je ook wel van, oh ja, doe dat maar wel. En ga maar met die in zee. Want ik ken natuurlijk heel veel mensen. Dus ik kan ze nu op een hele fijne manier wel begeleiden, maar ik laat ze wel echt hunzelf zijn. En hoe ziet dat begeleiden eruit dan? Wat moet ik me voorstellen wat je dan aan Jay mee kan geven als tips? Nou ja, mijn kinderen zijn alle drie, en Jay ook, ze zijn wel heel eigenwijs. Dus heel veel tips nemen ze niet echt aan. Nou, lekker dan. Maar nee, bijvoorbeeld agentschap. Maar dat is gewoon erfelijk, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Ik wil niet zeggen. Ja. Misschien hadden mijn oma dan ook uit moeten nodig. Ja. Nee, maar ja, met agentschap. Ja, ga maar naar die agent. Dus met audities, dan zegt die mam hoe... Kijk, ik heb heel veel verstand wel van zingen en hoe je overkomt. Dus dan kijk ik naar filmpjes, zeg ik, joh, even iets minder met je handen. Gewoon even wat relaxter. Ja, dus ik kan wel zangtips en zo geven. En zijn vader geeft hem meer acteertips. Het is wel op een moment als ik erom vraag. Als ik niet om tips of advies vraag. Het is niet dat ik het dan niet zodanig krijg. Maar het is meer van, ik vraag er wel om. Ja, want soms ben je gewoon ook moeder en zoon, toch? In een heleboel andere situaties, zo bedoel ik. Ja, nee, maar je zit niet de hele dag over dat werk te praten, neem ik aan. Nee, laatste tijd wel iets meer vanuit mijn kant. Omdat het dan laatste tijd dat je dan meer werk hebt. En het is nieuw, maar... Ja, ook grappig dat hij met collega's van mij, waar ik dan ook mee op toneel heb gestaan. En daar heeft hij dan nu in die film gespeeld. Dat vind ik heel erg leuk. Dat is ook wel leuk, ja. En komt het dan ook voor dat hij zegt van, joh, met die kan ik zo goed. En dat jij denkt, huh? Dat is nog niet gebeurd, nee. Want je bent net klaar met opnames, volgens mij. Ja, de film Leeuwin. Klopt. Begin september, dus 2 september, kwam ik terug van het Suriname. We hebben een deel in Suriname opgenomen. En toen waren we klaar met eigenlijk filmen. En nu ben ik bezig met een tweede film. Kleine rolletje wel. En daar heb ik volgende week van mijn laatste dag. Dus, Wanneer, want je zei in het voorgesprek een beetje zo van... Nou ja, ik voel me nog niet... Ik ben een beetje het aan het leren. Zo. Ja. Ik heb nog moeite om uit te leggen dat ik acteur ben. Ja. Wanneer ben je eigenlijk acteur? Of wanneer voelde je dat je iets toch met het acteren ging doen? Ja, eigenlijk vanaf een hele jonge leeftijd. En toen heb ik echt een pauze gehad van 8 jaar. En toen 3 jaar geleden was ik klaar met de middelbare school. Coronajaar ben ik geslaagd. Dus uiteindelijk, ik had niet echt het idee van, ik heb nu wat bereikt met mijn leven. Want ik heb zomaar een diploma gehaald. En toen dacht ik van, waar ben ik nou goed in? En toen keek ik op mijn rapport. En toen zag ik dat ik een 9 stond voor drama. Dat is heel goed dat ik echt, dat ik echt nu willen we er alles over weten. Ja, ik wilde tandarts worden of advocaat of wat dan ook. Maar al die vakken waren net... Ik denk, nee, hier ben ik toch echt wel het beste in. Ja. Dus dan ga ik dat uitvergroten. Ingeschreven bij castingbureaus. Zij wisten niet wie ik was. Ik heb auditie gedaan 3 jaar lang. En toen wist ik het van, ik ga dit blijven doen. En dat heeft hij echt helemaal zelf gedaan. Geen kruiwagentje? Nee. Ook bijna niet. Niet onze naam gebruikt. Niet. Weet je wel, hij heeft gewoon echt... Dus, Ja, dat vond ik ook wel. Heb ik hem ook helemaal ingelaten. Ja. Nou ja, die film Leeuwin waar je nu inspeelt. Wat, neem ons eens even mee naar die film. Wat moet ik me voorstellen? Dat vind ik altijd lastig, want ik weet nooit wat ik mag zeggen en wat niet. Maar ik weet wat. Hier mag je alles zeggen. Dat is mooi van dit programma. Luistert niemand. Nee, ja, ik weet wat er online staat. Nou ja, het is een film, een familiefilm. Een coming-of-age story. Voornamelijk, het heeft ook te maken met sport. Het gaat over voetbal. En welke rol speel je daarin? Ik speel een bijrol. Ik speel de broer van de hoofdrolspeelster. Het gaat over meisjesvoetbal. Ik denk dat ik dat allemaal nog kan zeggen. Ja. Ja. We gaan je verder op. Precies. Ik denk dat staat allemaal online en zo. Dus dat kan ook wel. Maar het is echt een mooi verhaal. Over familie, vrienden en coming of age. En als moeder was je dan soms niet heel benieuwd van hoe zou het daar gaan? Ik zou een stukje willen zien. Of, ja, zeker. Nou, het was hoe zelf, ging dat? Ze hebben mij zelfs ook voor de casting ook gevraagd. Maar ik zei nee, laat mijn kind dat lekker zelf doen. Ik zei ook nee. En zijn vader ook trouwens. Maar we hadden allebei zoiets van, nee, wij gaan daar geen auditie voor doen. Dat moet hij lekker zelf doen. Maar, ik bedoel ook, je bent natuurlijk ook gewoon benieuwd hoe die dan acteert, wat hij doet. Of hem nog een beetje zou kunnen helpen of zo. Nou, dat is heel stom. Ik heb dat niet echt, dat ik hem zou kunnen helpen. Maar ik ben heel benieuwd als hij eenmaal op dat grote scherm staat. Hoe dat. Ja, ik ga alleen maar, net zoals toen dat kleine jongetje was, ik ga denk ik alleen maar weer janken. Maar wat maakt Jay een goede acteur? Ik denk dat hij, wat ik hem ook als tip heb meegegeven, en dat kan hij ook heel goed, is dat je als acteur in het moment staat en niet te veel in je hoofd bent. En ik denk dat heeft hij van ons wel meegekregen. Spelen. Je moet spelen. Niet te veel in je kop zitten. Henk denkt dat in het moment staan, ja, dat weet ik wel wat dat is. Of niet, Henk? Nou ja, een beetje. Ja, zeker. Ja. Ben jij liefhebber van film, musical, dingen? Of is het iets waarvan je zegt, nou, daar heb ik nu langzamerhand tijd voor, of dat wil ik ontdekken? Hoe sta jij daarin? Ja, nou, musical niet. Nee. Maar ik heb wel eens een keer koffietje gedronken met Frank Lammers. Ja, om te kijken van, kan ik niet eens een keer de bad boy spelen ergens? Binnenkort de nieuwe James Bond. Nee, er is niks meer van gekomen. Maar ik heb in ieder geval een keer met Frank op zondagochtend een keer koffie gedronken. Nou, dat is ook... Ik zie jou wel. Ik zie maar jou ga wel je in zwarte, graag in naar de zwarte film hoedie, kijken, bijvoorbeeld? Zeker. Dat sport voor heel veel vrije tijd. Dus Netflix stond zeker altijd aan bij ons. Kijk, al die series. Ja. Ik denk gewoon dat jij de volgende seizoen van Undercover ergens op een verlaten bungalowpark een zwarte hoodie rondloopt. Ja, en als de bodyguard komt, kan je ook, want die zong niet, die stond alleen maar... Die moest iemand... Dat zou nog kunnen. het zou nog kunnen. Ja. Zingen en dansen, moet je me niet vragen. Mogelijkheden genoeg, Henk, hoor het al. Jay, jij zegt van, ja, ik weet niet precies wat ik dan over die film wel en niet kan vertellen. Wij hebben wel even rondgebeld. Oké, top. Dat is mooi. En laat iemand van de film nou nog een boodschap voor jou hebben. Hey Jay, hier Remo Grimbergen, regisseur van je eerste film Leeuwin. Toen je een paar maanden geleden binnenkwam bij het castingbureau en ik je vroeg naar je ervaring, zei je dat je dat niet zoveel had, maar je had wel jaren goed naar je ouders gekeken. Wel was je direct het type dat ik voor me zag voor de rol van Ryan. Die auditie ging overigens niet helemaal foutloos en volgens mij zei je nog dat je best zenuwachtig was. Je uitstraling en je vermogen om mijn aanwijzingen op te volgen maakte alles goed. Ik zit inmiddels diep in de montage en you nailed it. Hoop je snel weer te zien. Nemen we nog een joggo. Ja. Wat is dat? Dat is een joggo. Ja, de Suriname. Dat is een liter bier, zeg maar. En dat kan je joggo bestellen. En we hebben echt een geweldige gast. Ik heb zoveel goede ideeën met hem uitgewisseld. Ook over de scènes en zo. Hij heeft me daar heel erg doorheen geholpen. Onder het genot van een hoop joggo's. Ja, nou ja, hoop. Ja, gewoon. Je moet wel gewoon werken natuurlijk. Nee, maar, wat vertel eens, hoe belangrijk is dan zo iemand... En waarin is hij dan voornamelijk zo belangrijk, zo'n regisseur? Nou ja, zeker in zo'n begin van zo'n carrière. Dat is sowieso waar ik heel erg ben achtergekomen op de setwereld. Is dat iedereen heeft echt een belangrijke rol. Je kan niemand missen. Wat je met regisseur hebt, regieleidster of assistenten. Dat als jij iets voelt als acteur van ik moet dit anders doen, dat je dat niet voor jezelf moet houden. Je gaat naar de regisseur toe, je zegt het. Want die nee heb je, die ja kan je krijgen. Het wordt gewaardeerd als je het kan onderbouwen. En dat is heel erg belangrijk. Vooral als jonge acteur is dat er naar je geluisterd wordt. En Maar dan moet je er ook zelf achteraan gaan. En dat merkte ik erg met Ray, dat we dat heel goed konden communiceren. Heb je dat thuis geleerd, zelf er achteraan gaan? Want volgens mij hebben jullie een soort grote hekjes aan de buitenkant. En daarbinnen moeten ze vooral zelf goed kunnen spelen, of niet? Ja, nee, ik ben altijd de moeder geweest, toen ze heel klein waren, alle drie. Zodra ze zelf kunnen eten, al zitten ze helemaal onder, dan kregen ze een soort regenjas aan en dan zaten ze van top tot teen onder. Maar ze moesten die fijne motoriek, alles moesten ze zelf regelen. En ik ben er, als ze vallen ben ik er. Maar ze moeten zoveel mogelijk zelf doen. Ja. Ja. Ben ik ook heel blij om. Ja? Ja, echt waar. Ik wil geen suikerspin zijn, zoals ik dat altijd zeg. Wij komen zo terug, hè? Maar we gaan heel even... We gaan even onze eigen suikerspin. Ja. Chris Wobber. Nou, die zit in de snoepwinkel, hoor. Wat een doelpunt te vallen. Ga er maar even aan voor. Ga er maar even voor zitten. Benfica, Paris Saint-Germain. Na die 0-1 van Messi leek het even stil te vallen in het Estádio da Luz. Het stadion van het licht van Benfica. Maar nee, Benfica op gelijke hoogte gekomen. 1-1. Een voorzet die dwarrelde erin. Dan Manchester City scoort opnieuw tegen Kopenhagen. Wie denk je dat er heeft gescoord? Inderdaad, Erling Haaland, zijn 19e doelpunt in zijn 11e wedstrijd van Manchester City. Het is ongelooflijk deze Noor. Overigens City ook op 3-0 door een eigen doelpunt van Cocholava van Kopenhagen. Dus die wedstrijd is natuurlijk gespeeld. De wedstrijd die Real Madrid tegen Shakhtar Donetsk afwerkt, leek ook gespeeld te zijn. 2-0. Een mooie goal van Vinicius. Maar zojuist een beauty van Shakhtar Donetsk. Een soort halve omhaal een volley in de lucht van Zubkov. Dus 2-1. Nog wel in het voordeel van de koninklijke. Juventus, Maccabi Haifa. De Israëlische ploeg hield het 35 minuten vol. Maar daar was Rabiot namens Juventus. 1-0. En dan zijn we er. Nee, Dortmund zojuist uit bij Sevilla op 2-0 gekomen. Jude Bellingham, 19 jaar. Aanvoerder van Dortmund. De jongste aanvoerder ooit in de Champions League. Slalomt naar de 2-0 voor de Duitsers in Zuid-Spanje. Wij praten hier verder in de studio. Henk Grol nog steeds aanwezig, Noulaila Karim en haar zoon Jay. En wat volgens mij niet iedereen weet, maar jullie zijn ook stemacteurs. Ja. Ja, vertel eens even, Noulaila. Wat is dat en hoe zit dat eigenlijk? Mijn eerste film heb ik gedaan, Lilo en Stitch. Dat is nu 21 jaar geleden, was ik zwanger van Jay. Dus ik moest toch werken. En dan kan je met zo'n dikke buik kan je wel lekker in de studio. En eigenlijk sindsdien doe ik heel veel Disney-films... series, jingles inzingen, voice-overs. Waar moet je aan voldoen? Wat is daarvoor vereist? Dat je een goede stem hebt? Heel veel concentratie. En je moet je ook kunnen inleven. Je moet met je stem kunnen acteren. En kan je dat nog? Kan je een stukje Disney-film voor ons inspreken? Ik weet niet precies wat ik dan moet doen. Maar nu ben ik Iridessa. Maar mijn stem was toen een beetje hoger. Knap hoor. Ja, het is mooi, hè? Ja. En ook daarin is Jay je dus gevolgd. Ja, want kijk, die kinderen, maar alle drie, hè, want die nam ik soms. Ik heb soms bijvoorbeeld Sky Radio heel lang ingezongen. En toen moest op een gegeven moment de kerstjingles ingezongen. En ik was net bevallen. Dus ik had een kind aan de borst. En dan was het Sky Radio. En dan. Ja. Maar ja, die moest mee. Ja. Dus ja, mijn kinderen waren altijd mee in de studio. En ja, die gingen dan ook achter de. En wat doe jij dan zoal, Jay? Ja, dat was voor mij vooral rond de tijdhok van de musical. Toen kwam ik ook in de studio mee. En toen heb ik, mijn eerste film was Happy Feet 2 op dat moment. Had ik ook voor mij doen als kind ook best wel een grote rol. Maar dat was grappig, kom je op de première en mama had een kleinere rol dan ik. Ah. Maar mama kreeg de aandacht. Dus dat vond ik als kind sowieso, dat ik dacht, hè, hallo. Ik heb hier een grote rol. Hebben ze nog niet gekeken of zo, niet geluisterd? Ja, maar dat is... Toen ben ik vooral series gaan doen. Op hele jonge leeftijd heb ik even pauze gehad van 6 jaar. Krijg je de baard in de keel. Dus als ik nu iets na moet doen van toen, gaat niet lukken. Dat is echt heel lang geleden. En nu doe ik het weer, maar nu komt er later wat uit. Maar wat ik net bij je moeder natuurlijk ook ontdekte, je moet heel veel met je stem ook kunnen doen. Dus je moet eigenlijk ook heel veel kunnen verplaatsen in andere stemmen. Is dat techniek of is dat nou juist heel veel emoties? Heel veel luisteren. Van mijn kant dan, hoe ik het zie. Ik luister heel veel naar dingen. Dus... en dat doe ik niet alleen in het stemacteren, maar ook in het acteren op het scherm. Als ik een auditie moet doen en ik moet een accent opzetten en het ligt mij niet lekker, dan doe ik een accent wat mij wel lekker ligt. En welk accent ligt jou lekker? Disney of iets anders? Een beetje Rotterdams af en toe. Rotterdams? Ja, daar ben ik opgegroeid. Dus dat is wel. Maar dat is dan heel plat. Of Amsterdamse, als ik er een straatschroefje moet spelen, dan willen ze vaak een wat. Ja. Ghetto-accent hebben, maar dat doe ik dan niet. Doe mij het verschil nog eens even tussen Rotterdams en Amsterdams? Nou ja, Rotterdams met een natte T. Dan praat je zo. En je zegt niet kan, maar je zegt ken en dat soort dingen. En als je Amsterdams praat, is meer, je gaat meer langer, je gaat langzamer praten, vuilnis, zeuven, dat soort dingen. Dus dat is, ja, is een verschil. Henk, we willen nu ook even origineel Veendams horen hier. Kunnen we dat gaat niet lukken. Nee, zeker niet. Heeft het wel eigen taal, weet je, Veendam, als je daar vandaan Gronings, komt? Het is knauwen. Is echt, ja. Maar dan spreek je niet meer, nee. Wel? Nee? Nee? Dat ga je ook niet doen. Nee. Heb je dat echt afgeleerd? Ja, ik kwam op 17-jarige leeftijd in Haarlem. En als je dan met dialect gaat spreken, dan wordt er echt gehakt van je gemaakt. Ja, had je nog meer moeten trainen? Had ik nog harder moeten trainen. En heb je zelf aangeleerd? Of ben je echt op logopedie? Ik ben op logopedie gegaan omdat ik heel plat Haags sprak. Ja. Nee, ja, ik heb mezelf denk ik aangeleerd, ja. Plat Haags, oh, dat is ook lekker, hoor. Ik kan me niet voorstellen, mama, die Haags spreekt. Nou, nee, ja, ik pak echt heel leuk. Kan je het nog wel of niet? Nou, een beetje. Maar even, dan krijg je met logopedie en dan ga je leren om op een andere manier, zeg maar, je stem, stembanden, adem en dergelijke te gebruiken. Ja, ik moest ook bijvoorbeeld bij Miss Saigon heel veel gillen. En dan kwam de helikopter naar beneden en dan waren we heel hard aan het gillen. En dan kreeg je knobbels op je stembanden. Dus je krijgt echt wel technieken waardoor je stembanden gewoon beter gebruikt. Heel veel nasaal. Ja. Oh. En is dat dan ook iets, want we hebben net ook met Henk gehoord, blessures, dingen. Ja. Ben je dan ook dagelijks met die stembanden bezig in die zin? Want het is eigenlijk je werk bijna, die stembanden. Nou, wat ik net al zei, vroeger rookte ik en dronk ik en het kwam er allemaal maar uit en het maakte niet. Maar nu, ik kan het gewoon niet meer. Dus ik moet nu ook echt, als ik die hoge noten haal. En op een gegeven moment zit het op je spiergeheugen. Je spiergeheugen? Ja, dat zit dan op je stemgeheugen, op je spiergeheugen. En dan pak je het wel makkelijker. Maar als ik dan bijvoorbeeld een ander nummer moet zingen, moeten mijn spieren weer wennen. Dan denk ik, dan moet ik echt even weer goed. Maar dat is de leeftijd. Je zei net, Jay, van kwam ik op die rode lopen vroeger en had ik een grote rol. Maar iedereen rende naar mijn moeder toe. Wordt het nu de tijd van de omkering? Ik weet het niet. Ik gun mijn ouders alle twee nog steeds alles. En ik zou het helemaal niet erg vinden om nog 10 jaar lang er zo van te blijven. Als ik maar gewoon mijn werk kan blijven doen. Maar ja, als het omkeert, dan keert het om. Maar dat betekent wel dat ik uiteindelijk meer werk heb op dat moment. I don't know. Henk, de onvermijdelijke vraag die je natuurlijk al voelt aankomen een tijdje is dat jij zei, ja, ik heb ook een kleine. Denk jij dan aan, hoeft niet junior te zijn, maar denk je ook aan sport meteen? Of aan een toekomst? Of helemaal niet? Of denk je, ja, al die vrijheid, we gaan het wel zien. Wat denk je? Ja, zeker denk ik aan sport. Maar aan de ene kant hoop ik dat het gaat, jullie aan de andere kant niet. En ik heb een schoonmoeder, die vindt het wel fijn. Ik zeg, kijk, nou, dat is een Olympisch kampioen. En hij heeft een hele sterke nek. Ik zeg, deze jongen gaat echt nooit knikken. Maar die grappen maak ik wel. Die worden niet altijd gewaardeerd door mijn schoonfamilie. Maar Julian moet lekker doen wat hij wil. En ik ga hem lekker ondersteunen. Ik ga hem de weer laten zien. En hij mag lekker doen en laten wat hij zelf... Maar wel stimuleren. Ik denk dat ook bij de familie Grol wel is, als je iets doet, ga je het goed doen, zei je al. Dat zit er wel in. Ja, maar ik ben sportief. En mijn vriendin sport iedere dag. Dus hij is vaak in de sportschool. al 5 maanden. Dat is hetzelfde als dat Jay mee naar de studio ging. Ja, nee, dus het zeker. Kan niet dus, anders dan dat dit de sport wordt. Ja, dus hij gaat zeker sportief worden. En hij mag of hij voor topsport gaat, mag hij lekker zelf. Noelijla, daar nog even over. Henk die zei van bij ons thuis, als je iets deed, je had heel veel vrijheid, maar als je het doet, moet je het goed doen. Herkende je dat? Zit dat bij jullie er ook een beetje in? Je mag doen wat je wil, maar als je het doet, moet je het wel doen? Nou ja, ze hebben bijvoorbeeld op hockey gezeten. En dan gingen ze er wel eens klagend heen. Maar ik had wel altijd zoiets van, ja, dan maak het seizoen af. Of weet je, ja, dit is een teamsport. En je moet, je kan je team niet in elkaar in de steek laten. En toch bleef ik me inschrijven ieder seizoen. Ook al klaagde ik. Ja, toch je ging wel. Was nooit verplicht. Ik ging wel. Ik denk een kind altijd, tenminste, altijd op zijn ouders lijken. Hè? Wil zijn ouders trots maken. Je ouders zijn acteur, musicalster. Dat ligt dan heel dicht bij een kind. Dat ziet hij. Hey, en stel nou, Henk, dat Julian, hè, het je zoontje, dat hij zegt van, ik wil judo en ik wil er helemaal vol voor gaan. Je hebt zelf je eigen carrière nu gehad. Je hebt erover verteld wat je misschien niet goed hebt gedaan, wat je wel goed hebt gedaan. Welke tips ga je hem geven dan? Ja, ik weet niet of hij op mij lijkt. Ik hoop het niet. Niet qua karakter. Ik hoop dat hij wat milder is, maar... Ik heb er helemaal niet zo goed over nagedacht. Ik kan je niet echt een kant-en-klaar antwoord geven. Ik ene kant hoop ik dat hij het niet gaat doen. En ik vind judo is een sport waar je heel veel in moet stoppen. Waar een klein beetje toe. Zeker als topsport. Als jeugd is het fantastisch. Maar als je echt 20 en je moet die wereldtop halen, dan zijn die blessures en spanning en het afvallen en alles wat erbij komt, is gewoon heel zwaar. En dat brengt ook heel veel, krijg je veel voor terug. Maar dat moet je ook echt willen. En ik heb dat best wel als zwaar ervaren. En dat gun ik hem ene kant niet. En aan de andere kant zou ik het ook heel mooi vinden. En trots zijn als ik ik aan die kant van die map mag staan. Ja. Ja, ja. Henk, jou gaan we dus terugzien als analist bij de WK Judo. Wij wensen jou daar heel veel succes bij. Aan Jay vragen we natuurlijk, wanneer komt de film uit? Voorjaar 2023, en dan als het goed is. Moeten wij nog even op wachten, maar ook jou wensen wij heel veel succes in de tussentijd. En Tina Turner, waar kunnen we Tina nog zien? Beatrix Theater. Ja. Het gaat voorlopig nog wel even door. Ja hoor. Jij gaat ook nog wel even door. Ik blijf gewoon maar sporten dat ik het volhou. En dat komt helemaal goed. Wat vind jij eigenlijk het beste nummer van Tina Turner? Ik vind Simply de beste. Ja, dat is altijd toch ja, nummer, simpel hè? Waarschijnlijk. Ja, nee, dat is altijd nummer. Het nummer. Lekker nummer. Nou zeg. Ja, toch gewoon heerlijk, hè? Ja. Spaar je stembanden, je stembanden nu, Luila. Dank voor jullie komst allemaal. Fijn dat jullie hier wilden zijn. Superleuk. We gaan nog even. Ja, we gaan naar Chris. De snoepwinkel. Even rust. Ja, even rust dan. Ja, inderdaad. De suikers binnen de snoepwinkel. Nou, die kan even rusten. Net zoals op 6 andere velden. Chelsea, Milan gaat rusten met 1-0. Benfica, Paris Saint-Germain 1-1. Manchester City, Kopenhagen 3-0. Twee keer Haaland en een eigen goal. Sevilla en het eigen Sanchez Pizjuan in Zuid-Spanje 3-0 achter tegen Dortmund 3-0 ongekend. Juve leidt met 1-0 tegen Maccabi Haifa. En tot slot Real Madrid, Shakhtar Donetsk 2-1. Ja, we hebben een nieuwe tune. Nu hoort hem al. PSV speelt ook morgen. Als ze thuis spelen. Maar morgen spelen ze uit. Dus wordt die niet gedraaid. Vind je dit ook eigenlijk het lekkerste nummer? Of mag jij die zeggen wat je lekkerste nummer vindt? Jawel. Ik heb zoveel nummers. En eigenlijk, I've Been Loving You Too Long. Maar die zit niet in de show. Die heb ik ooit in een eigen show gedaan. Maar die vrouw heeft zoveel gave dingen gedaan. What's Love Got To Do With It, vind ik echt. En dat vond zij dus zelf het allervervelendste, het stomste nummer. En dat is de grootste hit geweest. Kijk. En Henk, had jij een muziekje op je oren? Speciaal muziekje altijd, of niet? Nou, de sport is ook wel eens... Nee? Nee, ik wil alles horen. Alles horen. Alles om je heen horen. Nooit op telefoon. We hadden afscheid genomen, maar het is wel te leuk eigenlijk om nog door te praten. Ja, maar nu moeten we het echt doen, want de tijd zit ons op de hielen. Dus nogmaals, zeer veel dank dat jullie hier wilden zijn. Succes met al jullie activiteiten. Dankjewel. Na Tine zijn wij gewoon weer terug. Onder andere met Erik en Emiel van der Akker. Allebei actief bij de KNRM. Er is een nieuwe televisieserie overgemaakt. Waar we het wel en wee meebeleven van deze toppers. Kunnen we wel zeggen. Ook weer topsport eigenlijk. Ja. En we kijken ook naar sporten. Drie Nederlandse ploegen. Die morgen gaan uitkomen in de Europa League. En één divisie lager AZ. Dus dat gaan we allemaal een beetje voorbeschouwen. En nog een heel klein beetje terugkijken op een wedstrijdje. Wat gisteravond in Amsterdam gespeeld werd. En we volgen natuurlijk de Champions League wedstrijden van deze avond verder. Tot zo! Tot zo! NPO Radio 1. Chaotische taferelen in Rusland nadat president Poetin daar de mobilisatie afkondigde. Luister elke werkdag Bureau Buitenland. De soldaten die worden dan met een bus naar een verzamelpunt gebracht en van daar worden ze over militaire basis verdeeld. Daar worden ze dan getraind. Elke werkdag tussen 2:30 en 2:00. Het is 2:30. We gaan de grens over. Het is tijd voor Buitenland. De VPRO met Bureau Buitenland. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, Boordevol Informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden.

Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Terwijl anderen op hun yogamat de zonnegroet oefenen, plaats jij je klopboor vakkundig in de muur. Met jouw klusklauwen maak je zelfs van een slooppand een brute woning. Ben jij de beste klusser van Nederland? Meld je aan op debesteklusservannederland.nl en ga de strijd aan voor die felbegeerde gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van het Hek en Hans van der Steeg. 9:55 bijna. We zijn nog een klein uur met onder andere Champions League-wedstrijden. Topteams zoals Chelsea, Manchester City en Paris Saint-Germain zijn actief. We gaan allemaal beginnen aan de tweede helft. Dus we pikken de eindstanden net mee dit uur. En we hebben nog meer voor u, zoals het WK surfen en shorttrack. En hoe is het om bij de reddingsbrigade te werken? We kennen denk ik allemaal wel de reddingsbrigade. Maar hoe is het om daar te werken? Aan vader en zoon Erik en Emiel van den Akker gaan we het vragen. Doen we allemaal na het belangrijkste sportnieuws van deze dag. Indonesië gaat alle voetbalstadions in het land controleren na de stadionramp van afgelopen weekend, waarbij 131 mensen om het leven kwamen door verdrukking en verstikking. President Widodo heeft het grootschalig onderzoek aangekondigd bij een bezoek aan Malang, waar de ramp plaatsvond. De internationale boksbond, de IBA, laat boksers uit Rusland en Belarus weer meedoen aan de wedstrijden. Ze werden sinds de invasie in de Oekraïne geweerd, maar die maatregel wordt nu teruggedraaid. De sporters mogen weer deelnemen onder hun eigen vlag en krijgen ook hun eigen volkslied te horen als ze goud winnen. Tennisser Botik van de Zandschulp speelt morgen in de achtste finales van het ATP-toernooi in Astana tegen Novak Djokovic. Servië won vandaag in twee sets van de Chilean Garin. En het wordt de eerste keer dat Djokovic en van de Zandschulp tegen elkaar spelen. Leverkusen heeft in Xabi Alonso een nieuwe trainer gevonden. De Spaanse voormalig wereldkampioen was nog nooit eerder hoofdtrainer, maar krijgt een flinke klus meteen. Leverkusen staat namelijk voorlaatste in de Bundesliga. Dan twee Nederlandse voetbaluitdrukkingen zijn opgenomen in de nieuwe editie van het Engelse woordenboek. Is interessant, hè? Het gaat om de Cruijff-turn, de beroemde schijnbeweging van Cruijff, en om het Nederlandse total football, waarmee Feyenoord, Ajax en Oranje in de jaren 70 furoren maakten. Het is wel een beetje verdwenen, dat totaalvoetbal. Ja, het is niet gisteren. Nee, het is niet onthouden helemaal goed gegaan gisteravond, nee. Goed, iets heel anders. Schepen in nood, drenkelingen, watersporters die in de problemen zijn gekomen, of zelfs suïcidepogingen. Echt alles komt voorbij in de nieuwe EO-televisieserie Redders op Zee, waar vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij worden gevolgd. Als het golft, dan golft het goed. Geen actie is ooit hetzelfde. Geen boot hetzelfde, geen zee is hetzelfde. We hebben daar wel het verschil gemaakt. Het had niet veel langer moeten duren. Kijk eens. Meestal als eten net op tafel staat, gaat het piepen. Dan laat je alles vallen en zo snel mogelijk naar het boothuis. Je krijgt net gezond hoor. Hij doet het niet meer. Die man doet het niet meer. Kom op jongens. Ja, het is een ja, way of life. Ja, dit is alles behalve dan een rustige kantoorbaan, beste mensen. En hier in de studio Erik van der Akker met zijn zoon Emiel. Allebei vrijwilliger voor de KNRM op het reddingsstation Terheide. Ergens bij Monster, geloof ik. Ja, ja. Dus Scheveningen en Hoekvoorland in. Van harte welkom. Het kan niet missen. Allebei in de outfit van de KNRM. Ja, jullie zijn wel meer dan 10 minuten van de post, hè, nu. Dus dan heb je dat denk ik aangemeld, dat je niet in de buurt bent. Ja, dat klopt. Zeker. De pieper hebben we altijd op zak. Zonder pieper, dat is alsof je in je blote kont loopt, zeg ik altijd maar zo. Dat gevoel. Dus die hebben we. Maar zodra je verder dan 10 minuten van het station bent, dan meld je je uit, zeg maar. Okay. Dus dan ben je niet inzetbaar. Maar wel pieper bij je nu? Altijd hebben we de pieper bij. Oké, dus als er wat gebeurt, dan horen we dat via de pieper binnenkomen. Ja, dan zou dat moeten kunnen. Wel blijven zitten dan, hè? Ja, uiteraard. Ja, we rennen niet weg, Ik hoor jou in die trailer, wat we net hoorden, ook zeggen, it's a way of life. Ook al even, hè, voor jou. Ja, 15 jaar inmiddels. Ja. Ja, 15 jaar. En eerst nog even naar dat eerste woord, want dat vinden heel veel mensen dan maar gewoon een woord. Maar het woord vrijwilliger, want ja, het is een vrijwilliger. Maar is het eigenlijk wel vrijwillig? Nee, dat kan je bijna niet noemen, toch? Ja, je meldt je vrijwillig aan, maar het is niet vrijblijvend. Nee. Ja, precies. Dat zegt echt een goede vrijwilliger altijd. Ja, precies. Ja. Wat ik zeg, je verbindt je wel aan iets. Er wordt wel wat van je verwacht. Zodra die pieper gaat, moet je er zijn. Maar daarvoor moet je ook trainen. Daarvoor moet je ook cursussen volgen. Daarvoor moet je eigenlijk een deel van je leven inrichten. En is het dan eigenlijk normaal dat wij als samenleving dat van vrijwilligers verwachten? Of is het juist misschien ook wel het mooie? Ik denk dat dat juist het mooie is. Dat we dat van vrijwilligers verwachten. Absoluut. Want? Als professional zou het heel anders zijn. Nou, nee hoor, dat niet. Ik bedoel, als professional is dat natuurlijk ook heel mooi. Alleen, ik denk dat als merendeel van de bevolking iets voor een ander over hebt. Als vrijwilliger, zeg maar. En of dat dan een voetbaltrainer is die door de week het voetbalteam van zijn zoon traint. En zaterdags langs de lijn staat om hem te coachen. Dat is mooi. Maar goed, hetgeen wat wij doen, vinden we ook mooi. En ieder op zijn manier. Ja. Je bent begonnen bij de brandweer, begrijp ik. Ja. Maar dat was niet meer spannend genoeg op een gegeven moment. Toen dacht je, ik ga naar de reddingsmacht. Nee, absoluut. Dat was heel spannend. Alleen dat was niet meer te combineren met mijn baan die ik toen had. Ik heb dat een jaartje of 7 gedaan. Daar ben ik toen uiteindelijk mee gestopt vanwege dat het niet te combineren was. En dit is wel te combineren? Ja, want ik heb toen ik had een eigen bedrijf. En dat hebben we inmiddels is dat verkocht. En bij de brandweer heb je toen de tijd, hadden we ongeveer tussen de 160 en 200 acties per jaar. Ja. Nou, als je dan een bedrijf, eigen bedrijf hebt, wat net, we waren net verhuisd, 3 keer zo groot geworden. Dus dat was geen combinatie om dat samen te doen. Hoeveel acties, want je zei dat zijn er 160, hoeveel acties zit je dan met de KNRM? Ja, wij zitten gemiddeld tussen de 40 en de 60 acties per jaar. Dat is een behapbaarder. Dat is behapbaarder, ja. En dat zijn weken dat hij niet gaat, maar toevallig vandaag ging hij 2 keer. Wat was er vandaag? 2 keer een kiteserver of kiteservers in problemen. Altijd die kiteservers, hè? Ja, altijd die kiteservers. En dan, beschrijf even, nou, zo'n lief, deed je ook mee vandaag? Ja, ik was er vandaag 2 keer bij. En vertel even, hoe gaat het? Wat was je aan het doen en dan gaat die pieper? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ik stond vandaag wel op een klus bij collega's. En ik was van plan om een steiger op te halen met de aanhangwagen. En ja, dan gaat de pieper en dan is het alles laten vallen. En dan zo snel mogelijk jezelf richting het boothuis begeven. Om daar je klaar te maken voor de actie. Omkleden, je eigen pak aan. En vervolgens inmelden. En ik ga eerst even naar die collega's, want die denken dan fijn dat hij even weg is. Of denken, shit, nu moeten we het zelf gaan doen. Dat bedoel ik niet, maar dan moet je wel goede afspraken over hebben. Ja, daar moeten inderdaad wel goede afspraken mee gemaakt worden met de werkgever en de collega's. En gelukkig is dat heel fijn dat de werkgever je daar lekker vrij in laat. Ja. En wat gebeurt er met jou als die piepen gaat? Dan sta je wel gelijk aan. Dan ben je gelijk scherp en dan... Tot dan toe was je een beetje aan het rustig aan het doen. Nee, dat ook niet hoor. Maar gewoon dan ben je gewoon aan het werk. Dan doe je lekker je dagelijkse ding. En dan gaat de pieper. En dan krijg je gewoon adrenaline door je lijf heen. Ja. En is het gas erop dwars door het dorp heen als het moet? Nee, we houden ons wel netjes aan de verkeersregels. Maar ze gaan wel vloeiend het verkeer door. En nog even gewoon een praktische vraag. Want jullie zijn nu als het ware even uitgelogd. Hè, want je bent te ver van de... maar je moet eigenlijk wel zorgen. Want als iedereen toevallig nu even... meld je dat allemaal aan en houdt iemand bij... dat er altijd een voldoende ploeg aanwezig is? Ja, wij werken met een systeem dat heet Precom. En daar kan je je beschikbaarheid in aangeven. Op het moment dat je dus verder of 10 minuten verwijderd bent van het station... dan zet je op rood. Dan hebben we een minimale bezetting die we moeten hebben. En als we onder die minimale of tegen die minimale bezetting aankomen... dan gaan de toeters en bellen af. Ja. En dan gaan we onderling met elkaar gaan we bellen, regelen en doen van... ik zou eigenlijk nu weg willen, maar jij staat op rood. Nog een uurtje kunnen we wat schuiven met elkaar. Dus je bent eigenlijk continu daar wel mee bezig. Ja. En zeker als schippers en plaatsvervangend schippers... ben je eigenlijk continu... Een aantal keren per dag heb je contact met elkaar om te kijken van jongens, kunnen we weg, kunnen we niet weg? Beïnvloedt het je slapen bijvoorbeeld? Als je gaat slapen, dat ding kan 's nachts ook gaan. En ik spreek wel eens artsen die zeggen dan je slaapt dan toch minder goed als je dienst hebt. Maar jullie hebben gewoon 365 dagen per jaar dienst. Wij hebben in principe altijd 's nachts dienst. Ja, hij gaat niet heel vaak 's nachts, misschien 2-3 keer per jaar. Maar dan moet je 's ochtends zelfjes een goede bak koffie nemen om... weer even aan de gang te gaan. Ja, begrijp, nee, maar ga je als je gaat slapen met het idee, het kan nu gebeuren, of is dat doordat het toch relatief weinig is, dat je wel gewoon normaal in je nacht rustig komt? Ja, dat sowieso. Waar je wel altijd, tenminste, ik hou er altijd rekening mee. Ik gooi altijd mijn kleren die ik overdag aan gehad heb, gooi ik altijd nog niet in de was, avonds of 's nachts. Of in de wasmand, die laat ik altijd in een hoekje liggen. Dat ik zodra dat in gaat, gewoon hups, erin schieten en wegwezen. Dus je houdt eigenlijk altijd, hou je rekening met. Als je naar je werk gaat, en ik werk op 10 minuten van het station ongeveer. En als ik met de fiets ga, dan heb ik altijd 1 of 2 collega's waarvan ik zeg, als dat ding gaat, waar liggen je autosleutels? Continu schakelen, zeg maar. Wij gaan ook even schakelen naar Chris Wobbe. Want Chris Wobbe volgt onder andere Chelsea tegen Milan en Benfica tegen Paris Saint-Germain. Is daar al aan de noodrem getrokken door deze of gene, Chris? Is de pieper al gegaan? Ja, dat heb je, voor mij heb je meegekeken. Chelsea, Milan inderdaad. Dat is ook Olivier Giroud nu spelend voor Milan natuurlijk in het verleden. Voor Chelsea, sterker nog enkele jaren geleden. Die ging even hard door op zijn oud-ploeggenoot Thiago Silva. Had wat verzorging nodig, maar de stand, daar gaat het toch om, is ongewijzigd. Nog steeds 1-0 voor Chelsea. Milan blijft veel moeite houden in Noord-Holland. Noord-Londen natuurlijk. Ja. Noord-Holland, daar zitten wij. En wij kijken ook naar andere wedstrijden. Natuurlijk onder meer Benfica, Paris Saint-Germain. Ja, eigenlijk is het niet eerlijk, hè, natuurlijk. Dan heb je al Messi, Neymar. Je hebt natuurlijk Mbappé. Dan heb je ook nog Donnarumma, doelman van Paris Saint-Germain. Al 400% redding heeft hij verricht. En zojuist was Paris Saint-Germain heel dichtbij een treffen. Neymar op een postzegel uit te draaien. Een omhaal op de lat. Maar nog steeds staat het daar 1-1. Een meeslepende wedstrijd in Lissabon. Minuut 55, 1-1 dus de stand. Is er dan wel gescoord? Jazeker. Juventus deed het in Turijn tegen Maccabi Haifa. 2-0. Countertje, Vlahovic. Mooi afgemaakt. Sevilla doet het terug tegen Dortmund. 1-3 uit een hoekschop. En Nesyri. En Manchester City zonder Haaland. Die heeft rust gekregen in de kleedkamer. Achtergebleven 4-0 door een strafschop van Riyad Mahrez. Wij praten hier in de studio met Erik en Emiel van der Akker, bij de vrijwilligers bij de KNRM. We gaan ook even naar iets anders luisteren. Over die pieper hebben jullie al veel verteld. Die heb je altijd bij je. Die kan ieder moment afgaan. Ook tijdens het eten. En daar vertelt je vrouw over in de serie. Als de pieper gaat, dan moet je natuurlijk direct weglopen van tafel als je zit te eten. En als wij vlees eten wat zeg maar apart is van aardappels, groenten of iets anders, dan eet hij altijd eerst het vlees op. En dan de rest. En dat doet hij altijd. Want ja, stel dat de pieper gaat, dan heb je wel het lekkerste alvast op. Het is wel voorgekomen dat ik met mijn balletje gehakt in de auto. Dat is toch lekker. Die moet er even in. Je weet nooit hoe laat. Je weet wel wanneer je weggaat. Maar je weet ook nooit hoe laat je terugkomt. Emiel, ik zag jou al helemaal een soort blik van herkenning. Want is dit van kinds af aan wat je weet ook? Ja, ik weet niet anders. Aan tafel zit je en wij zitten. Balletje gehakt leg ik apart, want ja, het lekkerste voor het laatste. En vader is die eerste me op. Lekkerste als eerste. Ja. En dat altijd gedaan? Ja. Van kind af aan? Ja, altijd. Want eerst even, nu ben je er zelf bij, maar je hebt natuurlijk een periode gehad dat je lekker klein was. Ja. Je vader ging erop uit. Wat een soort heldendom een beetje, dat hij met die grote boot mee ging. Hoe ging dat? Ja, ik was altijd wel vond dat wel spannend als het pieper nog ging. Dan zet je alvast even schoenen klaar. Of dan deed je alvast de deur open voor hem. En denk ik zo, mijn pa gaat weer naar zee toe. En op een gegeven moment dan denk je van ja, dat lijkt me ook wel. En mocht je mee tot aan het boothuis of zo? Of is dat allemaal lastig? Dan loop je alleen maar in de weg. Nee, op zaterdagochtend was het een oefenochtend. En als kleins af aan ging ik dan wel eens mee om na afloop de boot schoon te maken. En van de bruine fruitschaal te genieten, zeggen wij altijd. De frikandellen en bitterballen. En ooit wel eens angst gehad van het zou ook kunnen zijn dat ze de zee op gaan en dat er iets gebeurt op die zee? Vader gaat nu weg en of kennen jullie dat niet? Nee, dat besef eigenlijk nooit echt gehad. Ik denk van nou, dit is als het een stormoefening was, dan ging ik altijd wel kijken. Van wow, dat is vet. Zie je ze met de boot door metershoge golven heen banjeren. En dat is Als kleins kind af denk je van zo, dat lijkt me wel gaaf. Ja. En Erik, heb jij zelf, of bestaat angst niet? Of is er wel eens een moment dat je denkt, ja, we doen het allemaal wel, maar... Ja, we doen het allemaal wel. En tuurlijk heb je wel eens momenten dat je denkt van hey, ik ben eigenlijk toch wel weer blij dat we aan de kant staan. Maar je hebt één doel voor ogen en dat is die man, die vrouw of dat schip helpen wat in probleem is. En dan, ja, dan kan je wel eens over je eigen angst heen, moeten stappen, zeg maar. Maar een goede reddingswerker denkt altijd eerst aan zijn eigen veiligheid. Ja, absoluut. Stap je daar wel eens overheen dan? Nee, daar stap je niet overheen. Maar op het moment dat je daadwerkelijk een drenkeling ziet liggen, bijvoorbeeld bij de blokken in Hoek van Holland of in Scheveningen, en je weet eigenlijk dat het bijna niet te doen is om hem te pakken, maar dan wil je toch een poging wagen. Ja. En dan kan het wel eens, gevaarlijk zijn, zeg maar. Ja. Maar dan wel altijd absoluut rekening houden met je eigen veiligheid. Ja, jouw vrouw praat niet alleen maar over gehaktballen in de serie, maar ook over dit aspect, de risico's van het vak. Als het heel slecht weer is, dan vind ik het wel natuurlijk spannend. Ik kan het ook wel een soort loslaten. En ik heb ook wel dan altijd zoiets van, daar heb ik iets aan in mijn geloof ook. Ik geloof dan ook dat ons leven geleid wordt door God. Dus het is niet dat ik de hele nacht wakker lig omdat hij weg is. Nee, gelukkig niet. Hoe is dat om je vrouw zo te horen? Ja, mooi. Het feit dat ze daar houvast aan heeft en dat het leven, ons leven is in de hand van God, zeg maar. Dus dat is alleen maar dat is een hele mooie, prettige gedachte. Een rustgevende gedachte ook. Ja, want jullie zien natuurlijk echt de naarste dingen op zee voorbij komen. En heel bekend, helaas bekend drama wat ons in het geheugen staat, is het surfdrama in Scheveningen. Ja. Waar jullie ook bij betrokken, was jij bij betrokken, ja. Erik. Ja. 5 surfers kwamen daar om het leven door slechte weersomstandigheden. Voor de kust van Scheveningen zijn meerdere mensen in problemen gekomen. In Scheveningen zijn in totaal 5 watersporters voor de kust om het leven gekomen. Nadat gisteravond 2 mensen uit zee waren gehaald en kort daarna overleden, zijn vanochtend nog 3 lichamen gevonden. Men weet hier, als geen ander, dat de zee geeft en de zee neemt. Maar de manier waarop nu zoveel jonge levens worden afgebroken en zoveel families en vriendengroepen getroffen zijn, is ongekend breed. Ja, dat was dat drama in Scheveningen. Kan jij die dag nog goed herinneren, Erik? Ja, die vergeet je niet. Wat was dat voor dag voor jou? Een maandag, gewoon een werkdag. We hadden 's middags om 4 uur werden wij zelf gepiept, ook voor een actie bij ons in Teide. Daar viel de wind op, die was best heftig. En, maar met name ook het schuim wat we tegenkwamen. Maar goed, die actie hebben we goed afgerond. En we zijn naar huis gegaan, hapje eten. En s'avonds om 6:45 gaat de pieper van Scheveningen. En dan luister je als buurstations, luister je toch mee via de scanner. En ja, daar hoorden we eigenlijk direct al dat het menens was. Dus dan sta je op scherp en dan eigenlijk ga je direct al naar het boothuis. Want je weet van jongens, die pieper zal zo kunnen gaan. Nou, en die ging ook binnen de kortste keren. En dan stap je op die boot en dan met het aanvaren richting Scheveningen. Het was een noordwestenwind. Echt onwijs veel schuim. 1,5-2 meter schuim, zeg maar, wat we voor ons kiezen kregen, hoge golven. En dan hoor je eigenlijk paniek is niet het juiste woord, maar je hoort dan door de communicatie van de kustwacht, politie, de brandweer die daarbij is, hoor je eigenlijk de ernst van de zaak. En dan met het aanvaren hoor je dan ook dat er al 3 lichamen uit het water zijn gehaald, waarvan de 2 een reanimatie is gestart. Die jongens hebben het, die 2 hebben het helaas niet overleefd. Die 3e wel. En dan ga je door tot het eind. En dan, nou zeg je ook, dat vergeet je niet. Hè? Dat zijn de dingen die je bijblijven. Is daar ook iets van, ik kan me ook voorstellen dat daar hulp bij moet komen na afloop van een bepaalde actie. Ja. Voor de een misschien meer dan voor de ander. Maar is daar een soort iets voor georganiseerd? Nee, laat ik het zo zeggen. Elke actie wordt nabesproken. Wordt gedebriefd, om zo te zeggen. Afhankelijk van het soort actie. Kijk, halen wij een zeilboot naar binnen met tuigageproblemen of wat dan ook. Dat is niet zo boeiend. Tenminste, dat is niet zo boeiend, dat is niet het juiste woord, maar dat is niet zo spannend, laat ik het zo zeggen. Maar met zo'n soort actie als het surfdrama of begin van dit jaar hadden we een zelfdoding van een man die we ook uit het water gehaald hebben. Ja, dat soort acties worden wel goed nabesproken. Dat is ook een van de acties die te zien is in de serie. Ja. We gaan die Noord-Zuidslagen maken. All right. Ah, die heb jij meegekregen. We zoeken waarschijnlijk een suicidaal persoon. Op een gegeven moment worden opgeroepen door een sportvisbootje. Een mijltje verder bij het hoogte van Kijkduinen opriep dat ze een stoffelijk overschot zagen. En dan maak je de beslissing om uit die linie te breken. met de reddingboot op George Dijkstra zijn wij eruit gestapt, zeg maar. En zijn we naar dat sportvisbootje toegegaan. Daar komt nog een sportvisbootje aan, jongen. Emiel, dit was voor de eerste keer dat jij mee ging op zee, hè? Dit was niet de eerste keer dat ik mee ging op zee, maar wel het eerste... Zodanig iets mee. Ja, deze grote qua incident, ja. En hoe is dat dan voor jou? Je stapt aan boord en dan krijg je wat communicatie vanuit de kustwacht. En in de loop van de actie merk je wel wat de ernst van de situatie is. En dan is het, moet je eigenlijk gaan handelen. Ja. En is het niet geen tijd om na te denken, maar tijd om te doen. Maar dan kom je terug. Ja. En dan? En dan zakt de adrenaline een beetje. En dan ga je eigenlijk wel beseffen van, joh, wat is er nou gebeurd? En door een goede nabespreking met de gehele bemanning die op dat moment aan boord was, kan je dat wel delen met elkaar. En het is natuurlijk ook wel heel fijn om, als je 's middags aan de lunchpauze zit, dat je vader dan thuis is om het daar nog eventjes mee na te bespreken. En wat voor type ben jij dan? Ben jij dan een prater of ben je een beetje teruggetrokken? Of wat? Nou, ik ben op zich wel een behoorlijke prater. Alleen direct na deze actie dan trek ik mezelf toch wel terug om eens even goed te denken van joh, wat is er nou allemaal gebeurd? Als jullie dit zo vertellen, dan moet de collegialiteit is een ongelooflijk belangrijk woord, neem ik aan, deze voor jullie. Dat is alles zo'n beetje. Ja, als team bij de KNRM, kunnen we echt wel spreken over een heel hecht team. En daar kunnen we ook alles tegen elkaar zeggen. We kunnen ook elkaar af en toe flink de les lezen of op een hoop schelden op het moment dat het echt iets moet gebeuren. Dan kunnen we echt wel eens fel zijn tegen elkaar, zeg maar, tijdens een actie. Maar een uur later kunnen we ook weer met z'n allen een biertje of een frisje of gebruik maken van de bruine fruitschaal, bij wijze van spreken. De bruine fruitschaal, ja, dat kom je al voor de tweede keer. Ja, goed. Is dat dan nog anders dan dat je met je zoon zit in een team? Is dat nog een andere verhouding? Nee. Maar op de boot is het gewoon Erik en is het geen pa. Maar zijn we gewoon collega's van elkaar, zeg maar. Ja. Hoe is het voor jullie dat er nu, middels deze serie en daardoor alle dingen eromheen, ook een enorme aandacht komt voor dit? Hoe kijk jij daarnaar? Nee, ik vind het mooi. Voor de naam is het belangrijk ook? Voor de voor de naamsbekendheid van de KNRM en zeker het werk wat wij doen, vind ik het onwijs mooi. Omdat toch een hoop mensen niet precies weten wat ons werk inhoudt. En het mooie ook is, want je gaf het net al aan in de intro. Je betitelt ons als reddingsbrigade mensen. Dat is een wezenlijk verschil. Je hebt de reddingsbrigade en je hebt de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Ja. En we doen wel heel veel samenwerken. Alleen het zijn twee verschillende organisaties. Is er voldoende waardering in die zin voor jullie? Of zeggen jullie, we hebben onderling voldoende waardering? Nou, we hebben onderling sowieso wel voldoende waardering. Maar ik denk dat we vanuit het land wel meer waardering en naamsbekendheid kunnen gebruiken. En ik zeg altijd maar zo, als je aan de andere kant van het dorp de naam KNRM noemt, of 10 kilometer uit de kust de naam KNRM noemt, dan weten ze niet waar we het over hebben. Wat het is en wie het is. En daarom is het natuurlijk super mooi dat we nu met zo'n serie naar buiten kunnen komen. Dat het werk wat we doen, wat eigenlijk voor velen onzichtbaar is, omdat we gaan zee op. En niemand ziet wat er gebeurt, wat we doen op zee. En dat kunnen we nu dus daadwerkelijk wel heel goed laten zien. En dat is super om die naamsbekendheid omhoog te brengen. En daardoor ook, we zijn ook afhankelijk van giften en donaties. Ja. En dat is door de naamsbekendheid op een hoger level te krijgen, is dat misschien ook een win-win situatie. Wij willen jullie danken voor het feit dat jullie hier zijn. Waren, moeten we dat alweer bijna zeggen. Maar we willen jullie ook uiteraard danken voor al het werk wat je altijd doet met elkaar. En dat deze serie daartoe mag bijdragen, dat nog veel meer mensen weten wat voor prachtig werk jullie doen. Zeer veel dank. Dank jullie. Vanaf 11 oktober te zien om 9:30 bij de EO op NPO 1, zeggen we er dan nog maar bij. En in dit gesprek kwam ook even zelfdoding voorbij. Wilt u daar nou verder over praten? Dat kan altijd. 24 uur per dag kunt u contact opnemen met 113 zelfmoord. Wij gaan, voor we zo naar het nieuws gaan, nog even natuurlijk naar onze verslaggever ter plekke, Chris Wobbe, want jij volgt de Champions League wedstrijden. Ja, Chelsea heeft definitief afstand genomen van Milan. Binnen 5 minuten 2 keer kassa. De 2-0 van Aubameyang. Zijn eerste doelpunt in de Champions League voor Chelsea na een halfjaartje Barcelona. Wat het natuurlijk niet werd. Prachtig, hard van dichtbij, ingeschoten, goed voor zijn man gekomen. 5 minuten later was het Reece James bij de eerste paal. 3-0. Tomori en Kalulu, de twee centrale verdedigers van AC Milan. Italiaans kampioen, vorig jaar nog zo betrouwbaar. Worden helemaal aan stukken gespeeld. We zitten inmiddels in minuut 67 op Stamford Bridge. Chelsea dus naar 3-0. Dan in Spanje, Sevilla-Dortmund, tussenstand 1-3. Dan mag de laatste 25 minuten nog Daniel Malen meedoen. Wie weet kan hij nog wat moois laten zien. Voorlopig staat hij nog voor met zijn Dortmund in Spanje tegen Sevilla met 1-3. NPO Radio 1. Het is 11:55. Hoogste tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Jelle Visser. De brandstofprijzen blijven voorlopig hoog nu de OPEC en Rusland minder olie gaan produceren. Vanaf november worden er dagelijks 2 miljoen vaten minder olie opgepompt. Vooral Rusland heeft daar baat bij. Door de oorlog in Oekraïne wordt er minder Russische olie verkocht. Meer dan 3/4 van de Nederlanders die bloed doneren, 78%, heeft inmiddels een coronabesmetting doorgemaakt. Dat blijkt uit een meting van bloedbank Sanquin. Bij de vorige meting, afgelopen februari, had nog maar 34% een infectie gehad. De Floriade kost Almere opnieuw meer geld. Het gaat om een extra verlies van ruim 6 miljoen euro. Waar het nieuwe tekort precies door is ontstaan, is niet duidelijk. De Floriade, die zondag sluit, trekt veel minder bezoekers dan gedacht werd. Het totale verlies koerst inmiddels richting de 100 miljoen euro. En vanwege de vele besmettingsgevallen van de vogelgriep gaat in het hele land weer een ophokplicht gelden voor pluimvee en andere vogelsoorten. De maatregel om vogels binnen te laten geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor hobbyhouders. Langs de lijn en omsteken. We zijn er nog een half uurtje met sport onder andere. Ja, dan gaan we even terug naar 1984 met uw welnemen. Steven van den Berg in Los Angeles. Eerste keer Olympisch kampioen werd hij in het windsurfen. We zijn hier al bij de finish. Greg Hyde wint deze race. Tweede Gildas Guillot. Maar de derde plaats van Steven van den Berg was voldoende voor het Olympische goud. Oké, morgen. Ik heb naast me Steven van den Berg. Hij is net als derde gefinished. En hij is gouden medaillewinnaar hier bij de windglijden. We hebben hem naast ons. Steven, eerste reactie graag. Nou, gewoon fantastisch. Ik ben echt heel blij. Ik denk dat alles nog wel van me afvalt. Dus de, gewoon de hele druk die de laatste week gewoon onbeheerst heeft. Ja, 1984 was dat. Dat is 38 jaar geleden. Maar windsurfen verleer je blijkbaar niet. Want vandaag in het Italiaanse Mondello, wereldkampioenschap windsurfen. Bepaalde klassen gaan we over praten met de inmiddels 60-jarige Steven van den Berg. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, want vertel eens even, eerst eens even, wat voor wereldkampioenschap is dat? Met de klassieke plankjes? Ja, eigenlijk gewoon met die klassieke plank die 40 jaar geleden, 5 jaar geleden ook gebruikte. Alleen hij is wel opnieuw geproduceerd. Dus we hoeven niet de stof eraf te vegen. Hij is gewoon nieuw. En heb jij al die jaren nog altijd bij tijd en wijle op dat plankje gestaan? Of zijn er ook een aantal jaren geweest dat je er helemaal niet meer op stond? Nee, ik heb deze plank in principe niet aangeraakt sinds 2019. En toen verscheen eigenlijk een nieuwe variant op de markt. Toen heb ik zelf ook het samen met de klasorganisatie, het Watersportverbond, het EK georganiseerd in Horen. Sindsdien vaar ik gewoon 1 of 2 keer per jaar wedstrijd op deze plank. En dat is eigenlijk best heel erg leuk. Ja. En is het feit dat dit het relatief oude plankje is, heb je daar ook een wat ouder deelnemersveld? Of is dat een onwaardige vraag? Ja, dat is al zo. Maar ik moet ook zeggen, bijvoorbeeld in mijn klasse zitten we ook bijvoorbeeld Olympisch kampioen van 2000 in. Hè? Dat scheelt toch weer op je schaal bijna 20 jaar. Met die van mij. En maar goed, het klopt inderdaad hoor. Het leeftijd gemiddeld is geloof ik net eventjes ietsje onder de 50. Ja. Ja. En hoe is het, Stefan, hoe is het dan om weer op zo'n plank te staan? Eerste reactie graag? Ja, dat is gewoon eigenlijk zoals fietsen. Je verleert het gewoon niet. Er zitten zoveel trainingsuren in en dat is een soort spiergeheugen. Je stapt erop, je gaat gewoon weer verder, waar je inderdaad dus 30, 40 jaar even afgestapt bent. Ja. Ja. En ben je dan ook nog zo even zo fanatiek als destijds? Of verandert dat? Ja, kijk, het is een moment dat je eigenlijk bij die start ligt. En opeens dan komt die knop en dan zit je er gewoon weer helemaal in. Maar niet op de kant en niet in de voorbereidingen. Het is gewoon, meestal varen allemaal op rental boards. Hè, dus die leggen hier bij de organisatie te plaatsen. Ja. Dus je pakt je plank uitrekken en je begint. Je gaat gewoon varen. En, maar het spelletje, ja, dat blijft gewoon leuk. Ja, het is gewoon een soort... Ja, dat blijft leuk. Maar wat komt er dan boven bij? Hè? Wat maakt dat leuk voor jou? Nou, het is natuurlijk ook gewoon iets wat je gewoon heel goed kon. En blijkbaar kan je dat nog steeds. Bij die 3 EK's die ik gevaren heb, zat ik toch... Ja, heb ik een eerste, een tweede en derde plaats gevaren in de laatste 3 jaar. En nu bij het WK, ja, ik sta toch weer verdeeld derde. Dus je zit er gewoon wel bij. Ook al ben je 60 en je jongens zitten er zo van 38 of 35 bij. Ook best wel jeugd, maar die heeft nog niet die kwaliteit, weet je wel. Dat is toch wel wat jeugd die even wat... ervaring speelt een heel belangrijke rol bij zeilen. En de uitslag, het winnen, is dat natuurlijk een andere functie dan in 1984. Maar blijft dat er stilletjes daar toch wel in? Van ik wil op het podium, ik wil er zijn. Ja, kijk, je bent hier toch, je wil wel op het podium. Maar goed, dat is toch wat je, ja, weet je, de vraag is ook. Oh, ga je naar WK toe, wat wil je doen? Nou ja, probeer gewoon bij de eerste 3 te komen. Dat is wat blijft. Maar ja. Maakt ook verder niks uit, weet je wel. Zo moet je het ook zien. Ja. Het is enorm gezellig en er wordt echt heel goed gevaren. Want iedereen die kent het spelletje gewoon. Ja. Ja. En je zei ervaring, dat is ook dat je met weersvoorspellingen en al dit soort dingen... Doe je daar ook nog allemaal aan of denk je nou, ik zie het wel morgen goed? Ja, maar dat is iets waar je nooit mee gestopt bent. Want ik ben natuurlijk niet gestopt om buiten te spelen, zoals ik het zelf noem. Weet je. En dat is niet altijd op zo'n wedstrijdplank, maar gewoon elke vorm van windsurfen of... tijdsurfen of wingen tegenwoordig. En het is allemaal weer die nieuwe varianten en foilen. Maar ik vind het allemaal leuk. Ik blijf het ook allemaal gewoon doen. En, dus dan ben je continu eigenlijk al met weer bezig. Dus ook hier, weet je wel, het was typisch weer thermisch windje. En dat betekent gewoon dat je een soort zeewindje krijgt. Heel weinig wind. Maar ja, je kijkt naar de wolkjes. Je weet hoe het systeem werkt. Ook al ben je hier eigenlijk nog nooit eerder geweest. Ja, en dan interpreteer je dat. En als je goed zit, dan vind je dat gewoon wijs leuk, weet je wel. Ja. Dat is het tactische wat er al vast zit. Ja. Ik zit te denken, Stefan, wel die net Erik en Emiel zitten van de KNRM, de reddingsmaatschappij. Ben je wel eens uit het water gevist in de moeilijkheden? Nee, ik heb wel 1 keer hulp gevraagd aan een loodsboot die voorbij kon varen in Den Helder. Ik zeg, jongen, ik kom er bij de kant, maar het is beter jullie me eruit te halen, want anders gaan mensen bellen. Morgen... Ja, nee, vertel even nog. Vaak, sorry hoor, ga maar. Nee, vertel maar. Je zei wel vaak. Nou, mensen bellen wel eens vaak, de reddingsbrigade. Maar kijk, ik vaar heel veel met mijn vrienden, bijvoorbeeld op zee, op plekken waar het best wel ruig is, als het ook heel hard waait. En dan gaat er wel een soort stuk. Maar we zitten altijd in het buddensysteem. We proberen elkaar altijd een beetje terug te slepen naar de kant toe. Maar er wordt toch heel vaak gewoon gebeld dan naar de reddingsbrigade. En die vaar ze eruit. En het is niet echt nodig, omdat we... wel zo met elkaar bezig zijn. Hè? Bijvoorbeeld zo deze dagen in Nederland zag ik dat harde wind is. En dan zie ik dat mijn maatjes inderdaad lekker langs de kust aan het varen zijn. Maar dan los je het zelf op. Dus de echte reddingsbrigade die heeft mij zelf niet uit water staan. Ja. Nou, wij danken jou voor wat je met ons hebt willen delen. En we wensen je alle succes, hè? Vanaf de derde plaats. Het kan nog hoger, Steven. Ja, maar het ziet eruit dat we heel weinig wind houden deze week. En dan is het wel een tricky wedstrijdje. Ja. Nou, maar goed, volgend jaar hebben we de WK in Perth en dan schijnt het wel te waaien. Dus die heb ik in mijn agenda gezet. Helemaal dan, goed. Nou, dan bellen we je weer. Maar dank voor nu, Steven van den Berg. Oude Olympische kampioen. Dankjewel. Chris Wobbe, laatste kwartier van Chelsea, Milan en Benfica, Paris Saint-Germain onder andere. Ja, Chelsea, Milan nog steeds 3-0. Overigens Olivier Giroud, spits nu in Italiaanse dienst, werd gewisseld. Heeft natuurlijk ook voor Chelsea gespeeld. Ging er onder een luid applaus af, zoals dat alleen maar mooi in Engeland kan. Blijven we even in Engeland. City stond natuurlijk al ruim voor tegen Kopenhagen. Inmiddels is de voorsprong weer uitgebouwd. Alvarez met de 5-0. Hij kwam over van River Plate, ook 22 jaar, net als die andere 22-jarige Haaland. Hij kwam van River Plate, 5-0 dus voor City. Juve Maccabi stond 2-0, maar daar was de uitbraak van Maccabi Haifa. Din David scoorde hem uiteindelijk, maar de assist was van Cherron Thierry. Toch nog een Nederlands succesje. Daar hoopte Daniel Malen ook op. Werd gelanceerd door Dortmund, beetje aan de rechterkant, uit bij Sevilla. Schoot vanuit een moeilijke hoek voorlangs. Even later scoorde Dortmund alsnog, inmiddels via Brand naar 1-4 uitgelopen. Dortmund heeft een heerlijke avond in Zuid-Spanje. Malen hoopt er nog eentje te maken, terwijl nu we nog even kijken naar Real Madrid, Shakhtar Donetsk en de Oekraïners toch echt een grote kans krijgen. Real Madrid, het was zo oppermachtig, stond 2-0 voor, maar door die 2-1 is de spanning daar weer een beetje terug. En natuurlijk bij Benfica tegen Paris Saint-Germain nog steeds 1-1 met een geweldige redding van Flacco Dimos. Zou misschien naar Ajax gaan, bleef bij Benfica en tikte de bal stijlvol uit de kruising. Inzet was van Mbappé, nog steeds 1-1 daar bij Benfica tegen Paris Saint-Germain. Nederlandse shorttrekkers staan aan de vooravond van een nieuw wedstrijdseizoen. Komend weekend wordt tijdens de Dutch Open duidelijk welke schaatsers de World Cups mogen gaan rijden. En normaal gesproken leidt er toch geen twijfel dat Xandra Velsenboer één van hen is. Velsenboer, 21 jaar, bleef dit voorjaar haar grote doorbraak. Ze werd Olympisch en wereldkampioen. U hoort de bijdrage van Edwin Cornelissen. Kritisch op zichzelf, scherp als een mes. Vergist u zich niet in dat vriendelijke gezichtje. Dit is een strijder. Xandra Velsenboer was al het aanstormende talent met het shorttrack in de genen, die nadrukkelijk aan de deur klopte, eerst bij de junioren en als nieuwkomer bij de senioren. Ze wilde uiteindelijk de beste worden, zei ze 2 jaar geleden, toen ze net ging meedoen met de grote vrouwen. Maar sinds dit jaar behoort ze echt tot de grote. Kijk, er is wegrijden! Xandra Velsenboer, geweldig! In februari werd ze niet alleen Olympisch kampioen met de relayploeg. Wat een race! Ze eiste ook een hoofdrol op in de finale. Magistrale actie van Velsenboer. Wat heeft Velsenboer waanzinnig goed gedaan. En dan de individuele bevestiging, 2 maanden later. Alle Nederlandse ogen zijn nu op haar gericht. Het WK. Het zindert hier. In het Hol van de Leeuw. Vooraan de te kloppen vrouw. Canada. Het land van Kim Boutin. En daar gaat Xandra Velsenboer naar de leiding in deze wedstrijd. Ze zit voor Kim Boutin. En zie daar, de grote doorbraak. Gouden medaille, Xandra Velsenboer. Ik heb er heel erg van genoten. Olympisch kampioen worden was echt het doel met de relay natuurlijk. En dat ik wereldkampioen word op de 500 meter was wel echt een mooi extraatje. Nou, extraatje klinkt eigenlijk... Dan maak ik het eigenlijk heel klein. Dat is echt helemaal niet waar. Maar dat was gewoon... Ja, het was gewoon super gaaf. Een ontstellende surprise. Ja, ik denk dat het gewoon komt omdat het hele seizoen was gewoon de focus op de Spelen. Dus ik zie dat wel nog steeds. Dat is gewoon, ja, natuurlijk een Olympische titel. Dat was echt de hoofdprestatie van het seizoen. En dat ik daar wereldkampioen werd, dat was echt ook gewoon, daarna was gewoon echt geweldig. Ja, het verschil was natuurlijk wel dat jullie bij die relay als topfavoriet van start gingen. Ja, met die 500 meter verraste je toch eigenlijk vriend en vijand? Ja, dat is inderdaad het grote verschil. Dus ja, ja allebei gewoon echt geweldig. Ja. Velsenboer. Ja. Ja, subliem. Weer galoos. Ik reed die week voor het WK gewoon al supergoed. De rondetijden waren heel hard. Dus dan krijg je natuurlijk wel gewoon al vertrouwen dat het goed gaat. Maar ik was in die finale, wat ervoor gezorgd heeft, wat ik eigenlijk heb gewonnen, was dat ik gewoon super kalm was in mijn hoofd. Ik was super rustig. Ik was echt gefocust op wat ik dus wilde winnen. En dan toch eigenlijk een soort... Toch wel een soort van verrast dat dan ook echt lukt. Maar uiteindelijk, ja, het klopte gewoon allemaal. Of kan je misschien zeggen dat je daar niks te verliezen had? Ik bedoel, de blikken waren toch allemaal op de Canadezen gericht natuurlijk in Montreal. Ja, dat was natuurlijk ook zo. Ik kwam daar niet als topfavoriet voor de 500 meter. Met de Spelen waren we topfavoriet voor de relay. Dus dan voel je natuurlijk een heel ander soort druk op je. Misschien bij de Spelen ging mijn 500 meter ook helemaal niet goed. Daar was ik toen ook wel gewoon ja, flink teleurgesteld van. En ik denk dat dat ook gewoon ervoor heeft gezorgd dat ik bij het WK er veel anders in ging. Veel meer ontspannen. En dat ik daardoor zo die rust had uiteindelijk. Dat Xandra Velsenboer tot de wereldtoppen hoort, dat is een feit. Daar gaat voorlopig geen verandering meer in komen. En nu staat Olympisch en wereldkampioen Xandra Velsenboer aan de vooravond van een nieuw seizoen. Met World Cups, een EK, een WK. De gouden maanden van 2022 hebben misschien wel gezorgd voor nog meer rust in het hoofd. Of zou het juist druk opleveren? Ja, misschien een beetje van beide ook wel gewoon, ja, dat is dus al gelukt. Dus dat is gewoon natuurlijk super gaaf. En je weet dat je dus op zo'n moment, ja, dat ik het dan kan en dat ik mijn hoofd koel kan houden. Verder geeft het ook natuurlijk, ja, ik wil dat gewoon even naar. Je wilt dat natuurlijk nog een keer doen. Dit seizoen wil ik, ja, nog beter rijden zelf en dus weer gaan presteren. Dus ja, het werkt een beetje beide kanten om. En ik denk dat de buitenwereld, of in ieder geval jouw concurrenten, die gaan natuurlijk ook wel anders naar jou kijken. Ja, denk ik ook wel. Ja, ik ben toch natuurlijk gewoon een beetje ja, de top ingegroeid en steeds wat opgeklommen. Dus, ja. Maar vergt dat dan ook weer voor jou dat je weer op een andere manier moet gaan racen dit seizoen? Nou, weet ik niet zo goed. 500 meter is natuurlijk gewoon sowieso vanaf de start gewoon volle bak. En in de andere races, het niveau bij de dames is gewoon nog steeds hartstikke hoog. En ja, dit jaar zijn de World Cups weer anders. Geen OKT's. Wil je ook gewoon graag medailles gaan pakken? Ik vind het gewoon vooral super, super leuk, super mooi dat ik nu in die top zit. En dan, ja, dan wil je daar gewoon in verder gaan. Ja, zo gaat het dan meestal. Hè? Om stil van te worden. Maar dat worden we niet hoor, we worden er niet stil van. Want Xander Velsboer vertelde het allemaal aan Edwin Cornelissen. You and I are everywhere. I wish I could be there. Every corner of my mind is filled with memories of times that felt like new beginnings. Side by side, no space between us was all we ever needed in this life. You and I are more than just a memory, yeah. You and I carry with me all my life. You and I are more than just a memory, yeah. You and I carry with me. You and I. You could be there to see the sunshine through the rain, but it fades. Your head laid on my shoulder, washed away the pain when we gave it to the ocean. Oh, I just can't lie. All my life I dream of you and I. You and I are more than just a memory, yeah. You and I carry with me all my life. You and I are more than just a memory. Van de Chef Special. Gaan we even praten over de Champions League. Chris Wobbe, gisteren ging het niet zo goed met de Nederlandse vertegenwoordiger in de Champions League. Doet de scheidsrechter het beter? Haha, ja, die doet het heel goed. Overigens fluit hij natuurlijk Chelsea, AC Milan, AC Milan. Tot de wedstrijd tegen Chelsea. Alleen verloren van Napoli. Nou, daar kan Ajax ook over meepraten. Maar Makkely doet het echt uitstekend. Het is een ingewikkelde wedstrijd. Hoog tempo. Ja, dat Chelsea-veld, dat is altijd, lijkt wel iets kleiner te zijn. Publiek er dicht op. Hoog tempo in de wedstrijd. En veel persoonlijke duels. Maar Makkely en zijn team zitten er goed bovenop. En dat zie je ook gewoon. Weinig commentaar ook van die spelers. En dan merk je gewoon ja, dat hij echt een autoriteit is. Ook binnen de lijnen met al zijn ervaring. En natuurlijk zijn Nederlandse team achter zich. Dus voorlopig 3-0 op Stamford Bridge. En na die 3-0 was het natuurlijk wel gespeeld. Milan probeert nog wel wat terug te doen met lange ballen. Maar ja, dat zijn ze in Engeland wel gewend. Geen enkel probleem voor Chelsea dus. En ook tot nu toe niet voor Makkely. Dan gaan we naar Portugal. Benfica, Paris Saint-Germain. De wedstrijd waar nog de meeste spanning op zit. 1-1. Twee ploegen die dit seizoen nog niet hebben verloren in alle competities. En nu is het nog steeds op gelijke hoogte. Frederik Eusnes is er ingekomen bij Benfica. Die kennen natuurlijk van Feyenoord. Maakt al een klein slippertje. Messi kon bijna scoren. Maar bijna is niet helemaal. Nog steeds 1-1. En daarna was het Rafa Silva van Benfica. Die ging door op Donnarumma van Benfica. Van Paris Saint-Germain natuurlijk. En Donnarumma redde opnieuw. Ondanks Mbappé, Neymar, Messi is Donnarumma de beste speler bij Paris Saint-Germain. Dat mag een compliment voor Benfica heten. Dat in de slotfase nog steeds op 1-1 staat. U denkt, waar hebben Tom en Chris het nou helemaal over? Ging iets niet goed? Nou, dat was gisteravond toen Napoli op bezoek kwam in de Johan Cruijff Arena. Dat ging niet zoals gepland. Was in de Champions League. Morgen mogen PSV, Feyenoord en AZ de Nederlandse eer in Europa redden. Het vizier van de trainers is daarom natuurlijk ook op morgen gericht. Maar ze willen nog wel even wat loslaten over het resultaat van Ajax van gisteravond. Verslaggever Jeroen Stekelenburg vroeg aan Feyenoord-trainer Arne Slot hoe hij gisteren op de bank zat te kijken. Als voetballiefhebber. Ja. En, nou, de meeste voetballiefhebbers konden denk ik hun ogen niet geloven. Is dat bij jou dan ook zo? Dat weet ik niet, want dan zou je denk ik niet helemaal door hebben wat Napoli de laatste weken en maanden laat zien. Daarom zeg ik ook voetballiefhebbers, die hebben zich daar niet in verdiept. Ja, misschien wel. Nou, ik heb me er niet enorm in verdiept, maar ik weet wel dat Napoli enorm veel indruk maakt in Italië op dit moment. En ik heb ik was erg onder de indruk van Napoli en de meeste mensen onder de indruk van wat ze aan de bal hebben laten zien. Maar ik was ook enorm onder de indruk van hun intensiteit en hun tempo zonder bal. Ja, je kijkt dus niet helemaal als voetballiefhebber. Je bent ook wel aan het analyseren als jij thuis zit te kijken. Ik kijk als liefhebber, maar ik gebruik ook wel weer dingen om vandaag, waar het kan, ook even jongens daarmee te beïnvloeden inderdaad. Ja. Ja, verslaggever Bert Maaldering die ging op bezoek bij het kamp van PSV. Dat zaterdag met 3-0 van Cambuur verloor. PSV-trainer Ruud van Nistelrooy zei tegen hem dat hij naar Ajax had gekeken, maar echt geconcentreerd was de coach niet. Ik zat er met mijn gedachten in Zürich, moet ik zeggen. Of dacht jij van, goh, wat is ons nou in Leeuwarden overkomen wat Ajax nou overkomt? Is daar een vergelijk in? Goh, dat vind ik wel heel moeilijk. Om daarin een link te leggen. Kijk, het zijn natuurlijk volledig twee werelden natuurlijk, zoals ik het nu zie. En wat daar gebeurde in Leeuwarden, dat was een competitieronde. Dat heeft Ajax tegen Go Ahead gehad in dat weekend. Nou, zij hebben nu Europees gespeeld. Wij hebben dat morgen. Dus ik moeilijke vraag. Ja, verslaggever Angelo Ter Wiel dan. Die vroeg aan AZ-trainer Pascal Jansen of hij een analyse kan geven van de wedstrijd van Ajax. Dat zou kunnen, maar dat ga ik niet doen. We zitten hier voor de wedstrijd AZ tegen Limassol. Dus niets te melden over de wedstrijd van gisteren. Mag ik je alleen vragen of je hem gezien hebt? Ik heb hem wel gezien, ja. Dan gaan we terug naar Feyenoord. Dat zondag dus gelijk speelde tegen NEC. En dat morgen in Denemarken voor de Europa League opneemt tegen FC Midtjylland. Net hoorden we trainer Arne Slot al dat hij iets van de wedstrijd van Ajax en Napoli als voorbeeld gebruikt voor zijn spelers. Maar wat gebruikt Arne Slot dan als voorbeeld? Maar wat er vandaag de analyse van de tegenstander. En dan zag ik de tegenstander van Midtjylland een keer op een bepaald tempo teruglopen. En ik zei, ja, dat is nou het verschil tussen die tegenstander. En dat was overigens de tegenstander waar wij een voorbeeld met 7-0 van verloren hebben. Overigens wel met een compleet ander team. Kopenhagen. Ik zeg, ja, en zet dat even af ten opzichte wat een absolute top gevraagd. Want dan heb je gisteren tegen Napoli kunnen zien. Dus heb je gisteren van Napoli kunnen zien. Dus in dat voorbeeld heb ik het tempo van lopen van Napoli gisteren nog eens even benadrukt. En dat ook iets is wat voor ons morgen absoluut gevraagd wordt, dat wij op de toppen van onze intensiteit spelen. Want we spelen wel op een lager niveau dan de Champions League gisteren. Maar dan zullen wij op de toppen van onze intensiteit moeten spelen, omdat Jacob net terecht zei dat zij in de aanval op middenveld een aantal uitstekende spelers hebben. Ja. Maar doet een crisis in Amsterdam en een crisisje misschien in Eindhoven iets met de verwachtingen in Rotterdam? Ik denk dat zo niet bij mij, maar wel bij onze supporters. Want hij was na de wedstrijd afgelopen zondag denk ik wel blijk van dat de verwachtingen daarmee toch dat het toch meegespeeld heeft in wat de mensen van ons afgelopen zondag verwachten. Ja. Arne Slot was dat. PSV dan, dat speelt dus in Zwitserland tegen FC Zürich, ook voor de Europa League. En na de blamage in Leeuwarden van afgelopen zaterdag hoopt Van Nistelrooy dat zijn ploeg weer karakter toont en hard gaat werken. Nou, dat is ook een van de punten natuurlijk waar we het over gehad hebben. Dat was een incident. Zoals ik mijn ploeg ken tot nu toe, hebben ze altijd dat geleverd. En afgelopen zaterdag niet. Ja, en dan is dit misschien wel een uitgelezen tegenstander. Want deze mensen hier, die vorig jaar kampioen, Nu stijf onderaan, nog geen wedstrijd gewonnen in de competitie. En ook niet in de Europa League. Is dat dan de geschikte tegenstander? Nou, ik denk dat wij moeten ons niveau zelf halen. En ik denk dat morgen een wedstrijd op zich is. Ik denk dat de resultaten die zij behaald hebben niet meetellen. En die wij gehaald hebben ook niet. En dat je morgen gewoon één wedstrijd in een Europa League uitwedstrijd. Ik heb de wedstrijd die zij laatst gespeeld hebben tegen Grasshoppers 1-1 onder hun nieuwe trainer. Ik vond dat ze daar heel sterk speelden. Ja, dat hadden ze misschien wel meer verdiend. Dat hadden ze zeker meer verdiend. Dus ik zie dat totaal niet makkelijk in morgen. Dus, wij kunnen sowieso ook nooit een tegenstander onderschatten. Dat hebben we zeer recent misschien nog wel de pijn van gevoeld. En dat mag hier niet gebeuren. Sterker nog, jullie moeten hier gewoon winnen. Dat is wel wat het is. Zei Ruud van Nistelrooy tegen Bert Maanderink. Dan gaan we naar AZ, waar de sfeer natuurlijk op haar best is. Ze zijn koploper in de Eredivisie. Morgen Europees, wel een niveautje lager weer in de Conference League. Ze komen in actie tegen het Cypriotische Apollon Limassol. En aanverdediger Pantelis Hatzidiakos wordt gevraagd door wie AZ eigenlijk te stoppen is. Door onszelf. Wij kijken naar onszelf. Wedstrijd in, wedstrijd uit. Ik hoor niemand praten over dat wij ongeslagen zijn, zeg maar in de groep. Wij hebben daar niet over. Wij kijken elke keer wedstrijd na wedstrijd. Wij analyseren. Wij zijn heel kritisch op onszelf. Wij proberen ons steeds beter te maken. Dus het enige die ons kan stoppen is wij zelf. Wij moeten steeds naar onszelf kijken en steeds beter worden. Want we zijn nooit tevreden. We willen steeds beter worden. En het seizoen is zo lang nog. Op dit moment hebben we helemaal niks aan dat we bovenaan staan in de competitie of Conference League. Het seizoen is zo lang en wij moeten steeds beter worden. Ja, die wedstrijden morgen allemaal te volgen natuurlijk hier op de zender vanaf 8:30. 7:15 is al FC Zürich tegen PSV en flitsen natuurlijk in de lopende programmering van Radio 1. Midtjylland tegen Feyenoord om 9:00 en ook om 9:00 in de Conference League in Alkmaar AZ Apollon. Chris Wobbe, weet de miljoenenmachine van Paris Saint-Germain voorbij Benfica te komen in de slotfase? Nou, het staat nog steeds 1-1. En ze hebben het echt moeilijk hoor. Benfica blijft toch makkelijk op de been. Dat is een compliment voor de Portugezen. Voor ons Nederlanders misschien wat minder goed nieuws. Want bij deze 1-1 pakt Portugal weer een paar puntjes op de UEFA-coëfficiëntenlijst natuurlijk. Terwijl er nu nog een vrije trap is voor Benfica. 1-1 stand in de absolute slotfase. Zijn er op andere velden, is er al afgeblazen. Chelsea wint met liefst 3-0 van Milan. City wint met 5-0 van Kopenhagen. Juve gaat uiteindelijk naar 3-1 tegen Maccabi Haifa natuurlijk. Doelpunt van Rabiot, zijn tweede van de avond. Real Madrid toch nog benauwd hoor, tegen Shakhtar 2-1. En eerder op de avond Red Bull Salzburg tegen Dynamo Zagreb 1-0. En razendbalsport Leipzig won ook al eerder van Celtic met 3-1. En we kijken even naar de slotfase van Benfica, Paris Saint-Germain. En het is afgelopen. 1-1 in een meeslepend duel. Sevilla, Dortmund is ook voorbij. En dat is 1-4 geworden voor de Duitsers. Dat betekent dus dat Roger Smit met Benfica. Chris, dat is wel echt ongelofelijk wat hij daar doet in de Portugese competitie. En nu dit. Dus, is met PSV niet gelukt, maar daar lukt alles hem lijkt wel, hè? Ja, daar lukt alles. Dat heeft waarschijnlijk ook denk ik, met clubbestuur te maken, opbouwen. Misschien toch ook wel kwaliteit spelers. Hij ziet er ook echt super gezond uit. Ja. Gebruind, strak in het bloesje. Goed getraind ook. De eerste 13 wedstrijden allemaal gewonnen. Pas afgelopen weekend de eerste gelijkspel tegen Victoria Guimarães 0-0. En nu 1-1 tegen Paris Saint-Germain. Met goede kansen, onder meer voor Neres. Maar Donnarumma eigenlijk de beste speler aan de kant van PSG is. Dat zegt genoeg natuurlijk ook over Roger Smit en zijn Benfica. Nou, morgen bij Europa League en de Conference League allemaal hier op de zender. Het voetbal is nog niet klaar voor deze week, nee. Benfica trouwens gewoon gedeeld bovenaan nu met Paris Saint-Germain in groep H daar. Dus goede zaken gedaan voor Benfica en Roger Smit. Nou, wij gaan er zo'n beetje mee ophouden. Maar de zender gaat gelukkig altijd weer verder. Iedere avond om 11 uur. Hè? Ja, is daar met het oog op morgen vanavond gepresenteerd door niemand minder dan Rob Tripp. Wij wensen u een mooie avond. Dank voor het luisteren. Fijne avond. NPO Radio 1 podcast. Het is 1950. Aan boord van stoomschip Renzi, onderweg van Indonesië naar Nederland, worden 37 baby's geboren.